ข้อความในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนี่มาขึ้นจุลตัณหาสังคยสูตรสูตรที่กล่าวถึงความสิ้นตัณหาแต่เป็นสูตรเล็กเนี่ยนะในข้อ433หน้า147ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทแห่งมิคารมานดาในวิหารปุพพารามใกล้นครสาวัตถีปุพพาตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของทิศตะวันออกเป็นวัดที่อยู่ในด้านทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีวัดเชตวันเนี่ยนะอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองสาวัตถีวัดปุพพารามเนี่ยอยู่ทิศตะวันออกในอรรถกถากล่าวถึงวัดปุพพารามของนางวิสาขาเนี่ยนะผู้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมากล่าวว่าในอรรถกถาหน้า154 บทว่าปุพพาราเมมิคารมาตุปาสาเถได้แก่ปราสาทของมิคารมานดาในวิหารชื่อว่าปุพพารามมีเรื่องราวการอธิบายตามลำดับดังต่อไปนี้ในอดีตการในที่สุดแสนกับเนี่ยนะก็เรียกว่านับถอยหลังไกลมากเลยนะแสนกับนางวิสาขาก็รอได้เนาะในที่สุดแสนกับมีอุบาสิกาคนหนึ่งนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระถวายทานแสนหนึ่งคือมูลค่าของการถวายทานวันนั้นน่ะ 100,000 แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วก็หมอบลงใกล้พระยุคลบาทเท้าทั้งคู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำการปรารถนาว่านะคือว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิธิตั้งจิตเฉพาะพระพักพระองค์ว่าในอนาคตการขอให้หม่อมฉันเป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์นะคือเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนของนางวิสาขาในอดีตชาตินั้นเขาเป็นพุทธอุปถากเขาอุปถากอย่างดีเยี่ยมตัวเองแล้วก็เห็นเลยว่านางอุบาสิกาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากตัวเองก็อยากจะมีบุญอย่างนั้นบ้างอยากจะมีศรัทธาอย่างนั้นบ้างอยากจะสร้างสมกุศลเช่นนั้นบ้างก็เลยตั้งความปรารถนาขอเป็นอัครอุปัฏฐายิกาเรียกว่าสุดยอดของอุบาสิกาผู้อุปถากพระพุทธเจ้าทำบุญในชาตินั้นจนสิ้นชีวิตเนี่ยนะนางก็ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดมาแสนกับแม้กระทั่งว่ากับนี้เนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั้นนางนั้นมีอายุ 20,000 ปีประพฤติโกมารีพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแล้วก็สร้างวัดถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยนะเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกิเนี่ยนะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราก็มาเกิดในครรภ์ของนางสุมนเทวีในเรือนเศรษฐีผู้เป็นบุตรของเมนทกะเศรษฐีก็หมายความว่าเป็นหลานของเมนทกะเศรษฐีมีพ่อชื่อว่าพ่อชื่ออะไรนะพ่อนางวิสาขาอันนะชื่อคุ้นๆ นะไม่ได้ชื่อคุ้นนะทำไมนะคือเมนทกะเศรษฐีเนี่ยเขามีลูกชายมีเมนทกะเศรษฐีภริยาของเมนทกะเศรษฐีชื่อนางปทุมวดีเนี่ยนะแล้วก็มีลูกชายแล้วก็มีลูกสะใภ้คือแม่ของนางวิสาขาแล้วก็มีทาสอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขาสั่งสมบุญมาร่วมกันนะทั้ง5คนนั้นทำบุญมาร่วมกันนางวิสาขาก็มาเกิดเป็นหลานของเมนทกะเศรษฐีชื่อธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยนะในเวลาคลอดพวกญาติทั้งหลายก็ตั้งชื่อเด็กหญิงคนนี้ว่านางวิสาขาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังพัทยานครนางวิสาขานั้นพร้อมด้วยเหล่าทาริกาได้ทำการต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนางก็ได้เป็นพระโสดาบันในการเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกคือครั้งแรกที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังจบลงก็เป็นพระโสดาบันมีบุญจริงๆเลยนะคือที่จริงก็น่าคิดนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่เมืองพัทยานคร ไปเพื่อจะโปรดเมนทกะเศรษฐีและเมนทกะเศรษฐีเนี่ยใช้ให้หลานเนี่ยไปรับเสด็จคือซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพยกย่องของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะคุณปู่เนี่ยใช้ให้หลานอายุ7ขวบไปรับเสด็จแทนพร้อมกับเด็กหญิง500คนบอกว่าแสดงว่าถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็น่าคิดว่าแสดงว่าลูกหลานทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ทนุถนอมหวงแหนของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นที่สุดแล้วให้คนที่ตัวเองเนี่ยทนุถนอมหวงแหนที่สุดไปรับเสด็จแสดงว่าวางใจในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่และคิดเลยว่าพระพุทธเจ้าคงไม่พาหลานเป็นต้นที่หลานของตัวเองเนี่ยพาไปเสียหายอย่างแน่นอนคือเชื่อมั่นในพระพุทธคุณเนี่ยแรงมากถึงขนาดว่าปล่อยให้หลานอายุ7ขวบเนี่ยพร้อมกับบริวารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็นางผู้เป็นหลานคือนางวิสาขาเด็กหญิงวิสาขานี่ก็เป็นเด็กที่ฉลาดมากเลยนะเข้าไปฟังธรรมครั้งเดียวบรรลุเป็นพระโสดาบันนะถ้าเทียบกับพวกเราเนี่ยนะอาจจะสูตรเดียวกันที่นางวิสาขาฟังเนี่ยเราอาจจะอ่านร้อยรอบเนี่ยนะไม่ยังห่างเด็กอายุ7ขวบสมัยนั้นนักแลเนี่ยนะร้องเรื่องนะเทียบก็ไม่ได้หรอกนะ4ขวบสมัยนั้นเขามีบุญกว่ากันเยอะเนี่ยนะอยู่ไปนานมาเนี่ยนะนางวิสาขาก็ไปอยู่ที่เมืองสาเกตเมื่อไปอยู่ที่เมืองสาเกตนั้นก็ไปเป็นสะพายของเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเนี่ยนะก็คือมิขารเศรษฐีก็มาขอนางวิสาขาไปเป็นสะพายก็ไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีเนื่องจากนางวิสาขาเนี่ยนะแต่งงานกับปุณณวัฒนกุมารปุณณวัฒนกุมารผู้เป็นบุตรของมิขารเศรษฐีเนี่ยมิขารเศรษฐีเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิเสร็จแล้วก็มีลูกชายชื่อว่านายปุณณะเนี่ยปุณณวัฒนะปุณณวัฒนะคนนี้ไม่ต้องการมีภรรยาเนี่ยนะไม่ต้องการจะแต่งงานอยากจะอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นชายหนุ่มสบายๆเนี่ยไปเรื่อยผู้เป็นพ่อไม่ยอมทีนี้ไม่ยอมเนี่ยวิธีการที่จะหนึ่งถ้าจะแต่งงานก็ขอแต่งกับหญิงแบบดีเลยอ่ะถ้าไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่งก็เลยบอกพ่อว่าถ้าหากว่าได้หญิงที่มีลักษณะครบ5ประการเรียกว่ามีความงามอยู่ในตัว5ประการก็จะแต่งเรียกว่าหญิงผู้เป็นมีเบญจกัลยาณีความงดงามอยู่ในตัว5ประการเช่นผมก็งามเนี่ยนะผมก็งามเนื้องามก็คือริมฝีปากงามฟันงามผิวงามวัยงามวัยงามก็หมายความว่าอายุกี่ปีไปแล้วก็ยังดูสาวเหมือนเดิมหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าตั้งกติกาไว้เยอะมากแล้วก็มิขารเศรษฐีนี่ก็คิดว่าลูกเรานี่ทำบุญมาเยอะแสดงว่าต้องมีหญิงที่มีบุญเช่นนี้มาเกิดด้วยแหละก็เลยสืบไปก็ไปพบกับนางวิสาขาก็เลยไปสู่ขอมาเป็นสะพ้ายนี่พอมาเป็นสะพ้ายอยู่พักหนึ่งเนี่ยนะเนื่องจากว่ามิขารเศรษฐีนี่เขาเป็นมิจฉาทิฐิเขาก็เลี้ยงนักบวชสมณะภายนอกเนี่ยนะนักบวชที่นุ่งลมห่มอากาศเนี่ยมาบริโภคที่บ้านเนื่องในวันแต่งของนางวิสาขาก็บอกว่านิมนต์ลูกสะพ้ายเชิญลูกสะพ้ายของเรามาทำบุญกับพระอรหันต์นางก็นึกว่าอรหันต์พระอรหันต์ในพุทธศาสนาไปเห็นนักบวชแก้ผ้าก็เลยตำหนิแล้วก็จากไปนะพวกนักบวชทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าแหมหาหญิงไม่ได้แล้วหรือไงจึงไปเอาสาวกของพระสมณะโคดมมาเป็นสะพ้ายเหมือนกันเสร็จแล้วก็บอกโอ้ยเด็กหญิงก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเอ้ยอย่างนั้นก็อยู่ไปตอนหลังก็มีวันหนึ่งนางวิสาขาเนี่ยปกติแล้วโบราณนั่นนะอาการที่ลูกสะพ้ายคอยดูแลเรื่องอาหารสำรับกับข้าวให้กับพ่อผัวแม่ผัวนี่ถือเป็นเรื่องปกติมันก็ต้องก็ไปคอยยืนดูแลยืนรับใช้ในเรื่องอาหารทั้งหมดเนี่ยนะในระหว่างนั้นเนี่ยขณะที่กำลังยืนตักอาหารคอยดูแลพ่อผัวอยู่นั้นพระภิกษุรูปหนึ่งก็เดินบิณฑบาตผ่านไปหน้าบ้านมิขารเศรษฐีนางวิสาขาก็ชี้ให้พ่อดูพ่อดูนกข้างหน้าสิที่ซุ้มประตูบ้านใช่ไหมชี้ให้ดูนกชี้ดูซุ้มประตูบ้านซึ่งก็หมายถึงพระภิกษุเนี่ยยืนอยู่ตรงซุ้มประตูพอดีมองชี้นกก็เห็นแต่นกชี้ไม้ก็เห็นแต่ไม้ไม่เห็นพระสักทีหนึ่งในที่สุดนางวิสาขาก็กลัวว่าพระภิกษุรูปนั้นจะยืนลำบากนานก็เลยบอกว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าไปโปรดข้างหน้าก่อนเถอะตอนนี้คุณพ่อกำลังบริโภคของเก่าอยู่นามิขารเศรษฐีโกรธมากเลยว่านางวิสาขาเนี่ยด่าตัวเองว่ากินอุจจาระก็กินของเก่าอ่ะก็หมายถึงอุจจาระสิ ฉะนั้นดูถูกกันชัดๆหญิงคนนี้อยู่ร่วมชายคาคนเดียวไม่ได้ก็เธอออกจากบ้านฉันไปไล่เลยทันทีก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นลูกสาวผู้มีตระกูลแล้วก็ตอนมาก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะยกตระกูลใหญ่มาขณะเดียวกันเนี่ยคุณพ่อก็ตั้งผู้พิพากษามาด้วย8คนเรียกว่าเจ้าหน้าที่คอยชำระคดีให้ลูกสาวเนี่ยนะเรียกว่ามีทนายประจำตระกูลเนี่ยติดมาด้วย8คนเพราะฉะนั้นจะต้องชำระก่อนเพราะฉะนั้นผิดถูกยังไงแล้วค่อยคุยกันว่าจะไปหรือไม่ไปก็เรียกทนายมาก็คุยไปคุยมาก็บอกว่าเอาเนี่ยที่บริโภคว่าไอ้คำที่เจ็บใจที่สุดเนี่ยคือว่าบริโภคของเก่าเนี่ยหมายความว่าไงก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยทำบุญในอดีตชาติมาดีชาตินี้จึงจะได้บริบูรณ์พูนสุขมีข้าวของเครื่องใช้บริโภคเต็มไปหมดเลยแต่คุณพ่อไม่ยอมทำบุญใหม่ฉันก็เลยบอกว่าคุณพ่อกำลังบริโภคของเก่าหมายถึงกินแต่บุญเก่าเอาแต่ผลของบุญเก่ามาใช้สมดไม่ได้ทำเหตุใหม่เลยเออแล้วไปเงี้ยนะแล้วก็คุยประเด็นอื่นๆบอกว่าฉันชำระความหมดแล้วไม่มีความผิดขอลากลับบ้านบอกลูกเอ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยอย่ากลับยังไงอยู่เถอะขอร้องนะบอกไม่ได้เนี่ยนะไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับคือมิขารเศรษฐีเนี่ยถ้านางวิสาขากลับเนี่ยหน้าแตกหลายเรื่องประเด็นที่หนึ่งเนี่ยตระกูลนางวิสาขาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปเชิญมาจากแคว้นมคธโน่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถือว่าพระอยู่ในการดูแลของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะฉะนั้นมันจะเทือนถึงกษัตริย์มันจะกระเทือนสองเมืองเลยด้วยกันเนี่ยนะอันดับหนึ่งแต่ตอนนั้นในตอนโกรธมันก็ไม่คิดนะพอหายโกรธปั๊บคิดออกเลยถ้าเขากลับจริงๆเนี่ยเดือดร้อนแน่เพราะมันก็มีหลายประเด็นตอนนั้นนางวิสาขาก็เลยอาศัยเหตุตรงนี้ก็บอกอ้างว่าถ้าหากว่าได้ทำบุญให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นต้นในบ้านเนี่ยจะยอมอยู่ต่อไปถ้าไม่ให้อนุญาตตรงนี้ไม่ยอมเพราะคนละศาสนาใช่ไหมก็บอกเออเธอจะทำอะไรก็ทำไปเถอะเนี่ยขอให้ลูกอยู่ก็แล้วกันเนี่ยนะลูกจะทำบุญจะให้ทานลูกจะเลี้ยงใครทำบุญที่ไหนยังไงก็ทำไปเถอะขอให้อย่ากลับบ้านแล้วกันอยู่นี่แล้วกันเสร็จแล้วก็นางก็นิมนต์พระพุทธเจ้านิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมารับสังฆทานเนี่ยนะรับวัตถุทานที่บ้านเพราะนั้นนางวิสาขาก็เตรียมจัดการเรื่องอาหารเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจำนวนมากก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันขณะที่ประเคนถวายฉันเสร็จพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็นางวิสาขาก็ให้คนเนี่ยไปเชิญพ่อของสามีเนี่ยมาฟังธรรมวันนั้นเนี่ยพ่อของสามีคือมิขารเศรษฐีเนี่ยเขาก็นิมนต์เขาก็เชื้อเชิญนักบวชภายนอกมาฉันเหมือนกันแล้วก็นักบวชภายนอกเนี่ยก็คือเริ่มคิดว่าอุปถากของตัวเองเนี่ยชักมีปัญหาเพราะฉะนั้นจะต้องไปคอยดูแลอารักขาไปเป็นพี่เลี้ยงให้พวกโยมอุปถากหน่อยเดี๋ยวก็เกิดเศรษฐีบ้านนี้เปลี่ยนศรัทธาเมื่อไหร่เราหมดแน่เนี่ยนะเขาก็เลยแค่ว่าต้องการจะรักษาฐานหม้อข้าวหม้อน้ำเอาไว้เนี่ยนะก็เลยไปคอยดูแลคอยกำกับมิขารเศรษฐีตลอดเสร็จแล้วพอมิขารเศรษฐีมีคนมาเชิญให้ไปบริโภคอาหารไปฟังธรรมเนี่ยนะไปฟังอนุโมทนาคาถาจากพระพุทธเจ้าก็เลยนักบวชว่าอย่าไปบอกไม่ได้ลูกสะใภ้เราเชิญขนาดนี้เราต้องไปเอาไปก็ไปแต่ว่าต้องนั่งฝากม่านไม่ต้องไปเห็นพระพุทธเจ้าเพราะเห็นปั๊บเนี่ยคนที่เลื่อมใสในรูปเห็นพระพุทธเจ้าต้องเลื่อมใสคนที่เลื่อมใสในเสียงเนี่ยนะได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสได้ยินคำยกย่องก็เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสในความเศร้าหมองเห็นความเศร้าหมองที่พระพุทธเจ้าเนี่ยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ออกมาบวชอย่างนั้นก็เลื่อมใสหรือผู้ที่เลื่อมใสในธรรมเนี่ยนะได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสกลัวเศรษฐีคนนี้จะเปลี่ยนศาสนามากก็เลยบอกว่าท่านนั่งฟังนอกม่านก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็คิดว่าจะนั่งนอกม่านหรือนั่งอยู่ฟากจักรวาลก็นั่งเถอะนะภาระการแสดงธรรมเป็นของเราพระองค์ก็แสดงธรรมอนุโมทนาแสดงธรรมจบเนี่ยนะมิขารเศรษฐีเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นพระโสดาบันจบเนี่ยนะก็เลยแหวกม่านมาหาลูกสะใภ้ก็บอกว่าตั้งแต่นี้ไปขอเรียกแม่กันละกันเพราะเธอเนี่ยนำมาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขให้แก่ตระกูลนี้มากก็เลยเรียกลูกสะใภ้ว่าแม่นับถือเป็นแม่จริงๆเลยแบบนั้นน่ะเสร็จแล้วก็เลยเรียกมีชื่อว่ามิขารมารดาเรียกว่าแม่ของพ่อผัวอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ตอนหลังนางก็อายนะว่าใครไปก็เรียกแม่ของอะไรนะแม่มิขารเศรษฐีนี่ก็อายนะลูกชายมาคนแรกก็ชื่อว่ามิขารเลยมิขาระเนี่ยนะให้ชื่อเหมือนปู่ไปเลยบอกว่านางวิสาขามิขารมารดาก็จะได้ไม่ค่อยอายอ่ะนะไม่เก้อ ทีนี้ไอ้วันที่ส่งตัวนางวิสาขาไปสู่ตระกูลของมิขารเศรษฐีคนนี้เนี่ยนะธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยสั่งให้สร้างเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาประสาธนะเรียกว่าเครื่องประดับมหาประสาธนะแปลว่าเครื่องประดับเนี่ยประสาธะในเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาเครื่องประดับนั้นใช้เพชรอยู่4ธนานนะใช้แก้วมุกดา11ธนานแก้วประพาน22ธนานแก้วมณี32ธนานเครื่องประดับนั้นสำเร็จด้วยรัตนะและรัตนะอื่นๆอีก7สีด้วยกันนะมันเครื่องประดับนั้นเนี่ยสวมตั้งแต่ศีรษะข้างบนนี้จะเป็นรูปนกยูงแล้วก็จะคลุมไปจนถึงเท้าเนี่ยนะเครื่องประดับเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอะไรระยับไปหมดเลยเขาบอกว่าคนผู้หญิงที่มีกำลังเท่ากับช้าง5เชือกจึงจะสวมได้ของพวกเราใส่เครื่องประดับพับตายนะนะเครื่องประดับนี่หนักขนาดนั้นนะน้ำหนักมากต่อมาสุทะนางก็เป็นอัครอุปถายิกาที่เป็นอัครอุปถายิกาก็มีเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งนางวิสาขาเนี่ยเมื่อไปอยู่ที่บ้านของมิขารเศรษฐีเนี่ยนะก็มีลูกเยอะตระกูลใหญ่ตระกูลโตก็จะเป็นคนที่เขาเชื้อเชิญออกงานเนี่ยเป็นประจำมีวันหนึ่งหลังจากที่นางไปงานเสร็จก็อย่าเพิ่งเข้าบ้านเลยไปวัดก่อนดีกว่าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมก็ใส่เครื่องประดับไปเต็มไปหมดก็เลยทอดปลดเครื่องประดับให้คนใช้เนี่ยบอกดูแลเครื่องประดับหน่อยนะฉันก็เข้าไปฟังธรรมบอกอย่าลืมนะก็นาคนใช้ก็ไปพาดไว้กับราวบันไดก็เข้าไปฟังธรรมกันเนี่ยนะพอฟังธรรมจะขากลับมาคนใช้ลืมเครื่องประดับเอาไว้พอเดินมาพ้นวัดนะคนหญิงรับใช้นี่ร้องไห้เลยบอกทำไมเธอร้องไห้บอกลืมเครื่องประดับไว้ในวัดก็บอกว่านางเนี่ยยังเป็นเด็กเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากเลยนะก็สั่งไว้เลยไปดูซิถ้าเครื่องประดับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เอามาถ้าเครื่องประดับไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าอานนท์เนี่ยเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าพระผู้เป็นเจ้าอานนท์เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วเธอต้องไม่เอามานะถือว่าถวายไปเลยเนี่ยนะเพราะว่าพระจับไปแล้วก็ถวายไปเลยแล้วกันเสร็จแล้วก็ข่าวก็กลับมานางก็ร้องไห้บอกพระจับไปถือไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็เอาไม่เป็นไรนางก็เลยไปถวายกล่าวถวายไอ้เครื่องประดับนี้แด่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปรารภว่าสิ่งอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่สมณะอยู่แล้วก็บอกว่างั้นก็ประกาศขายเพื่อจะเอาทรัพย์มาสร้างวัดเนี่ยนะก็ขายทีนี้ราคาเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยประมาณ900ล้านเนี่ยนะนะราคา9โกฎเนี่ย9โกฎก็คือ900ล้านสมัยนี้นี่นะใครจะไปซื้อเนี่ยนะที่จริงบอกว่าโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยมีด้วยหรือเครื่องประดับราคา900ล้านก็เพชรเม็ดไม่กี่เดือนที่แล้วใช่ไหมเม็ดเดียวก็ตั้ง500กว่าล้านนะ500ล้านหรือ 5,500 นะเม็ดเดียวนี่500กว่าล้านนะก็เม็ดเดียวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรก็ตั้ง500กว่าล้านแต่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยประมาณ900ล้านใครจะไปรับซื้อเครื่องประดับชุดนั้นนางก็ซื้อเองพอซื้อเสร็จก็เอาทุนนั้นเนี่ยนะก็ไปสร้างวัดก็คือไปซื้อที่แล้วก็สร้างวัดอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีก็สร้างปราสาทเนี่ยนะพระนางเนี่ยซื้อที่หมดเยอะมากแล้วก็สร้างอีกแล้วก็นะซื้อที่เนี่ยนะสร้างวิหารเนี่ยประมาณ9โกฎซื้อที่ประมาณ9โกฎแล้วก็อะไรนะฉลองอีก9โกฎนางเนี่ยสร้างพื้นที่ปราสาทเนี่ยนะในพื้นที่กรีฑาเนี่ยก็แสดงว่าประวิหารตรงเนี้ยหลายไร่อ่ะนะหลายไร่เลยแหละมีห้องอยู่พันห้องคือชั้นบน500ห้องชั้นล่าง500ห้องปราสาทที่มีพันห้องก็ถือว่าไม่เล็กอ่ะนะโรงแรม500ห้องอ่ะก็คิดดูว่าสร้างแบบโรงแรม500ห้องเนี่ยยาวกว้างยาว500ห้องเนี่ยถือว่าใหญ่นะแล้วก็2ชั้นพันห้องพอดีทีนี้นางวิสาขาคิดว่าไอ้ปราสาทล้วนๆก็คือโรงแรมแบบคล้ายๆแบบเนี้ยอาคารแบบนี้มันดูไม่สวยก็เลยสร้างทวิกูตะอีก500ห้องจุลปราสาทอีก500ห้องทีฆะปราอีก500ห้องแวดล้อมปราสาทใหญ่นั้นก็ฉลองอีก4เดือนตกลงว่างานนั้นนางหมด27โกฎเนี่ยนะก็ใครจะเขาบอกว่าชื่อว่าการบริจาคทรัพย์ในพุทธศาสนาแห่งผู้หญิงเนี่ยนะเหมือนกับนางวิสาขาผู้ดำรงอยู่ในอัตภาพแห่งมาตุคามไม่มีเลยเนี่ยนะก็อันนี้เฉพาะตรงสร้างวัดนะแต่ปกติทำบุญเลี้ยงพระที่วัดวันละประมาณพันรูปทุกวันเนี่ยนะทุกวันเนี่ยโอ้ยเราไม่ใช่ทำอย่างนี้2วันอ่ะนะทำเป็นร้อยวันพันวันเนี่ยทำเป็นปีๆอ่ะหลายปีด้วยกันในการอุปถากไงนะอุปถากพระภิกษุ ราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระรูปไหนเคยมาเมืองสาวัตถีบอกเคยฉันอาหารนางหมดนะปันได้ข่าวว่าใครมาเมืองสาวัตถีเนี่ยจะต้องท่านนางเคยอุปถากไว้หมดแล้วล่ะปันนางเนี่ยเป็นผู้ที่ทำบุญมากนั้นใครที่จะทำบุญบริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะทำเท่ากับนางวิสาขาไม่มีอีกแล้วส่วนการบริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาของบุคคลอื่นเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในอัตภาพแห่งผู้ชายก็ไม่มีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยสละทรัพย์54โกฏสร้างมหาวิหารชื่อว่าเชตวันมหาวิหารก็เหมือนกับในกรุงอนุราธะเนี่ยอยู่ในทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีเชตวันนั้นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยนะซื้อเท่าไหร่ซื้อ27ซื้อเท่าไหร่นะ10อันนะ54หาร3เท่าไหร่18โกฏเนี่ยนะซื้อที่18โกฏแล้วก็สร้างอีก18โกฏฉลองอีก18โกฏเนี่ยคือฉลองก็ไม่ได้แบบแม้ถวายแต่แบบมาเลี้ยงพระอะไรเนี่ยนะถวายผ้าไตรถวายอะไรองค์ประกอบอย่างอื่นอีกเนี่ยนะเรียกว่าเครื่องอัฐบริขารเครื่องประดับตกแต่งในการทำบุญนั้นอีก18โกฏมันทำบุญเฉพาะเกี่ยวกับเชตวันนี่54โกฏปกติก็เลี้ยงพระที่บ้านอีกวันละประมาณ1,000กว่ารูปเนี่ยนะพันนาธานี่ปลื้มมากเลยนะมีเชตวันหนึ่งก็ปลื้มจริงๆเลยล่ะแต่ก็เชื่อว่าไหนว่าในพุทธศาสนาอย่างที่ว่าบุคคลอย่างนี้ก็มีอยู่คนเดียวในพุทธเขตของพระพุทธเจ้าของเราอะนะอย่างนางวิสาขาก็ถามว่านางวิสาคนเป็นแบบนางวิสาขาก็มีคนเดียวคนแบบอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็มีคนเดียวเนี่ยนะถ้าแบบพวกเรานี่มีเกลือใช่ไหมมันก็เลยไม่อัศจรรย์เนี่ยนะมันก็อย่าไปคิดว่าจะท่านเหล่านั้นจะเหมือนเราท่านไม่คิดเหมือนเราหรอกเนี่ยนะท่านเหล่านั้นมีอัธยาศัยกว้างขวางเนี่ยนะท่านพวกนี้เป็นเหมือนกับพ่อแม่ของชาวโลกว่างั้นเถอะคิดเหมือนกับว่าเป็นบิดามารดาของพระภิกษุทั้งหลายท่านมองเห็นพระเนนเหมือนลูกเหมือนหลานไปหมดเนี่ยนะมันก็เลยมีความสุขในการทำบุญให้ทานเนี่ยมากวัดของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเชตวันนี่อยู่ด้านทิศใต้ของนางวิสาขาอยู่ทิศประจีนคือทิศตะวันออกกระวังงามเหมือนเทววิมานอันยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้านั้นอาศัยอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็จะประทับสองตระกูลเนี่ยเป็นปกติก็คือเช่นว่าวันที่หนึ่งพักเชตวันวันที่สองก็บุพพารามปุพพารามแล้วก็สลับมาเชตวันเชตวันไปปุพพารามปุพพารามมาเชตวันเนี่ยนะก็เปลี่ยนที่นอนคืนละวันคืนละวันก็สลับคละเคล้ากันไปเนี่ยนะแล้วก็หรือท่านในพรรษานี้อยู่ในเชตวันพรรษาต่อมาก็อยู่ในปุพพารามแล้วก็สลับพรรษาอยู่อย่างนี้แล้วพระองค์เนี่ยอยู่ที่เชตวันเนี่ยนะอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่25พรรษาด้วยกันเนี่ยนะเพื่อที่จะสงเคราะห์สองตระกูลเพราะฉะนั้นด้วยแล้วก็สงเคราะห์พุทธบริษัททั้งหลายด้วยเพราะสมัยพุทธกาลนั้นเมืองสาวัตถีชื่อว่าจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาเนี่ยจุดศูนย์กลางเลยแหละนี่ย้อนกลับมาในเนื้อหาของพระสูตรคืนในว่าตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่วิหารพระวิหารปุพพารามเนี่ยนะครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถึงก็ถวายอภิวาทแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาธรรมที่สิ้นตัณหาชื่อของอะไรนิพพานปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าไหลไปสู่นิพพานเป็นการปฏิบัติที่น้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานเมื่อแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะในหน้า155-56กล่าวว่าบทว่ากิตาวตานุโขพันเตคำถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่บทว่าสังคิเตนะตันหาสังขยวิมุตโตโหติความว่าว่าโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุชื่อว่าน้อมไปในธรรมที่สิ้นตันหาเพราะความที่ภิกษุนั้นมีจิตน้อมไป กระทำข้อปฏิบัตินั้นให้เป็นไปในอารมณ์คือนิพพานอันเป็นที่สิ้นแห่งตัณหานั้นก็หมายความว่าถ้ากุศลจิตเนี่ยเปรียบเหมือนกับกุศลจิตเนี่ยนะเปรียบเหมือนรถใช่ไหมพระนิพพานเหมือนกับเป้าหมายเป็นการปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่เหมือนกับขับรถไปสู่พระนิพพานคือเป้าหมายคือพระนิพพานเป็นการมุ่งไปสู่ทิศเดียวคือพระนิพพานเนี่ยตั้งตนไว้อย่างไรสมมติถ้าเราบัดปัจจุบันเนี่ยพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้กันเนี่ยนะเราจะตั้งตนดำเนินตนปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นการน้อมไปสู่พระนิพพานโดยส่วนเดียวคือท้าวสกจอมเทพทูลว่าขอพระองค์แสดงปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นแปลว่าข้อปฏิบัติของคนเริ่มต้นที่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะของภิกษุผู้มีอาสวะนั้นน่ะคือปฏิบัติยังไงจึงจะบรรลุนิพพานอย่างแน่นอนเนี่ยนะจุดหมายปลายทางคือนิพพานแน่นอนน่ะทำยังไงพูดแบบย่อๆด้วยนะแม้เวลามันจำกัดมากขอฟังแบบย่อๆว่างั้นนะแล้วก็ถ้าปฏิบัตินี้ต้องถูกด้วยนะเสร็จแล้วผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติอย่างนี้คืออัจจันตนิโถก็คือล่วงส่วนกล่าวคือความสิ้นความเสื่อมบทชื่อว่าอัจจันตนิถะเพราะมีความสำเร็จล่วงส่วนคือสำเร็จจริงๆเลยนะเป็นการปฏิบัติไม่ผิดเป็นการปฏิบัติไม่พลาดบรรลุนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์บทว่าอัจจันตโยคะเขมีเนี่ยนะมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเนืองๆหมายความว่าหลุดพ้นจากโยคะทั้ง4นะอัจจันตบรมจารีเป็นพรหมจารีเป็นนิตก็คือสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าอัจจันตปริโยสารคือว่าจบลงอย่างแน่นอนเศรษฐโถเทวมนุษสานังเป็นผู้ประเสริฐสุดคือสูงสุดในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอธิบายว่าท้าวสักกะจอมเทพย่อมทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุเห็นปานนี้ย่อมเป็นผู้มีข้อปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติเท่าไรขอพระองค์โปรดบอกข้อปฏิบัติโดยย่อของภิกษุนั้นเร็วพลันเถิดว่าปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะมีเป้าไหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนเนี่ยนะบรรลุนิพพานอย่างแน่นอนขอแบบย่อๆด้วยถามว่าทำไมท้าวสักกะจึงปรารถนารีบเร่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าทำไมมาถึงก็มาขอแล้วก็รีบเร่งรีบกลับเลยเนี่ยนะตอบว่าเพราะพระองค์ประสงค์จะไปเล่นกีฬาเนี่ยนะแต่ว่าสมัยใหม่ว่าจะไปตีกอล์ฟแล้วเนี่ยนะจะรีบไปตีกอล์ฟหรือไม่ก็ต้องการจะรีบไปทำอะไรสักอย่างแล้วก็รีบมากคือมีเรื่องอยู่ว่าท้าวสักกะจอมเทพนั้นรับสั่งการเล่นกีฬาในอุทยานเสร็จแล้วพระองค์ก็สั่งให้ท้าวมหาราชจาตุมมหาราชเนี่ยนะคือท้าวอะไรท้าววิรูปักษ์ท้าวกุเวนท้าวเวสสุวรรณเป็นต้นเนี่ยไปอยู่ในทิศทั้งสี่อารักขาให้หมู่เทพห้อมล้อมในเทวโลกทั้งสองพระองค์ก็ทรงช้างเอราวัณพร้อมกับนางฟ้อนเนี่ยนะประมาณ2โกดครึ่ง2โกดครึ่งก็เท่าไหร่โกดหนึ่งก็10ล้าน25ล้านเนี่ยนะนะบริวารนางฟ้าไป25ล้านไปก็ไปถึงประตูอุทยานไปประตูอุทยานเช่นสวนนันทวันเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วเกิดแวบขึ้นมานึกถามนึกเกิดปัญหาขึ้นมาในใจตรงนั้นว่าปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นหมายความว่าข้อปฏิบัติเริ่มต้นที่บุคคลพึงบรรลุเนี่ยนะของผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อเป็นพระอรหันต์เป็นผู้น้อมใจในน้อมใจในพระนิพพานเนี่ยข้อปฏิบัติแบบย่อๆเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะคือปฏิบัติย่อๆยังไงจึงจะบรรลุนิพพานและเป็นพระอรหันต์น่ะท้าวสักกะก็เลยคิดอีกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีสิริยิ่งนักแม้เป็นปัญหาพิเศษนะปัญหาอย่างดีเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนเอาปัญหานี้ถ้าเกิดเราไปเที่ยวก่อนนะถูกอารมณ์ในทวาร6ย่ำยีแล้วลืมเลยคันเนี้ยลืมแน่นะแสดงว่าไม่มีเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยนะไม่มีพวกสมุดบันทึกสมุดโน้ตอะไรจดๆเอาไว้เนาะก็บอกว่าทำไมอ่ะคืออารมณ์ในสวรรค์เนี่ยนะอารมณ์แต่ละอย่างเนี่ยเห็นแล้วตะลึงหมดเลยว่างั้นเถอะเป็นประเภทแบบเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเนี่ยนะคือสิ่งที่อยากเห็นที่ตัวเองอยากเห็นทั้งหมดอยู่ที่นั่นหมดเอาสิ่งที่ตัวเองเกิดมาอยากฟังอ่ะเว้นแต่อริยสัจอ่ะนะสิ่งถ้าเป็นแบบภาพสีสวยๆทั้งหลายเนี่ยนะหมายความว่าสีสวยๆวิวสวยๆคนสวยๆไอ้สวยที่สุดที่ตัวเองอยากเห็นน่ะอยู่ที่นั่นหมดเสียงที่อยากฟังดนตรีที่อยากฟังความไพเราะที่อยากฟังทั้งหมดอยู่ที่นั่นหมดกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยสมมติว่าชอบกลิ่นลำดวนก็กลิ่นลำดวนทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยชอบกลิ่นพวกกะลำพักกลิ่น ดาวเรืองหรือชอบกลิ่นอะไรก็ช่างกลิ่นเหล่านั้นจะมาสัมผัสกับจมูกทั้งหมดเลยชอบอะไรที่มันอร่อยอร่อยดีๆทั้งหลายแล้วก็สุขภาพก็ดีไม่ปวดไม่เมื่อยแบบมันสบายจริงๆมีความสุขมากนะสีก็สวยเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยสัมผัสก็ไม่ปวดไม่เมื่อยอากาศก็พอดีแบบชนิดที่เรียกว่าถูกใจเป๊ะอุณหภูมิปรับตามความต้องการอย่างนั้นนะโอ้จิตใจแบบนั้นจะเป็นยังไงคิดว่าจะจำปัญหาได้ไหมว่าปฏิบัติเบื้องต้นให้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะนึกแต่ปัญหาก็ยังนึกไม่ออกเพราะอะไรเพราะใจนี่มันถูกอารมณ์นั้นอ่ะครอบงำเสร็จแล้วเพราะมีแต่อารัมมนาธิปติของโลภะหมดเลยเนี่ยนะอันนั้นโลภะจึงครอบงำท่วมทับก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องเที่ยวเอาไว้ก่อนเถอะนะเราจะไปสำนักของพระพุทธเจ้าก่อนไปทูลถามปัญหานี้พอเราเรียนปัญหานี้ฟังธรรมปัญหานี้จบแล้วค่อยไปเที่ยวก็ได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็หายแวบจากคอช้างมาปรากฏในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายองครักษ์ล่ะท้าวมหาราชทั้ง4ก็ยืนอารักขาอยู่ตรงที่ประทับหมู่ถวยเทพผู้บำเรอพวกนางฟ้อนช้างเอราวัณนาคราชพวกนั้นก็ยืนเฝ้าอยู่ตามเดิมนะเพราะพระราชาหายไปแวบหนึ่งท้าวสักกะทีนี้เนื่องจากว่าเทวดานี่รออยู่เทวดา2ชั้นนี่รออยู่ใช่มั้ยต้องรีบมากเลยนะเลยรีบกลับมาที่ประตูโดยเร็วนะทีนี้ก็มาแล้วก็มาถึงก็ถามปัญหาใช่ไหมถามปัญหาทบทวนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อข้อปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาคือมีใจน้อมไปสู่นิพพานเนี่ยนะมีความสำเร็จล่วงส่วนปลอดมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะเนี่ยนะธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนี้ภิกษุได้สดับแล้วหมายความว่าฟังมาแล้วว่าสรุปฟังมาแล้วบอกว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเนี่ยนะภิกษุนั้นย่อมทราบชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งคือปกติเนี่ยนะเราทั้งหลายอาจจะได้ยินคำว่าอย่ายึดมั่นอย่าถือมั่นแต่แล้วอ่ะเมื่อฟังคำนี้ไปแล้วใช่เนาะเราอย่าไปยึดอย่าไปถืออะไรมากมายแล้วทำไงต่อไปอ่ะเอาเมื่อทุกอย่างไม่ให้ยึดถือใช่ไหมอย่าไปยึดอย่าไปถือเอาเช่นอย่าไปยึดว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราทำไงดีคะนี้ฉะนั้นอย่างรูปก็อย่ายึดถือรูปว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างก็บอกว่าอย่ายึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราแล้วตกลงทำไงก็บอกว่าคนที่ฟังจบเนี่ยต้องรู้ชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งพอฟังธรรมจบปั๊บถือว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสาระเลยถือเอาปัญญาเนี่ยเป็นสาระเนี่ยนะคือทุกสิ่งไม่ควรยึดถือแต่ปัญญานี่คือสาระจะต้องเจริญปัญญาให้งอกงามเพราะฉะนั้นครั้นทราบชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วต้องปริญญากำหนดรอบรู้ธรรมทั้งปวงเนี่ยนะคือรู้ยิ่งว่าปัญญาเนี่ยเป็นสาระแล้วล่ะเนี่ยนะพอรู้ว่าปัญญาเป็นสาระแล้วปัญญานั้นทำมาทำกิจอะไรทำกิจรู้ธรรมทำกิจกำหนดรอบรู้ปริญญาเนี่ยนะปริญญาเนี่ยนะทำกิจไปกำหนดรอบรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อทำปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรืออทุกขมสุขหมายถึงอุเบกขาก็ดีคือเมื่อฟังว่าอย่ายึดมั่น1 2เมื่อฟังอย่างนั้นปั๊บเนี่ยรู้แล้วว่าต้องรู้ทุกอย่างด้วยปัญญาอ่ะแล้วปัญญาไปรู้อะไรรู้ว่าควรกำหนดรอบรู้เมื่อกำหนดรอบรู้เนี่ยได้เสวยเวทนาเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเสร็จแล้วก็เจริญอนุปัสสนาในเวทนานั้นแหละเจริญอนิจจานุปัสสนาในทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคือพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเจริญนิพพิทานุปัสสนาในสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาก็เรียกว่าพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายก็คือนิพพิทานุปัสสนาพิจารณาเห็นความดับคือนิโรธานุปัสสนาเนี่ยนะในสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาพ พิจารณาเห็นความสละคืนคือปฏินิสักขานุปัสสนาในเวทนาทั้งหลายนั้นถ้าเสวยเวทนาตรงนี้บอกยกอนุปัสสนา4ข้อขึ้นมา1เจริญอนิจจานุปัสสนา2นิพพิทา3นิโรธา4ปฏินิสักขานุปัสสนาเท่ากับว่าเจริญอนุปัสสนา7ในเวทนา3เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นคือเจริญอนุปัสสนา7อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะย่อมไม่ยึดมั่นด้วยตัณหาอุปาทานในสิ่งอะไรๆในโลกคือถ้าเจริญได้อย่างนั้นจริงก็ไม่ยึดถือด้วยตัณหาทิฏฐิในขันธ์5แล้วเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งด้วยตัณหาไม่หวาดผวาด้วยทิฏฐิเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นด้วยตัณหาทิฏฐิย่อมปรินิพพานคือทำกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีนะฟังแล้วก็รู้ชัดเสร็จแล้วก็ทำปริญญาก็เจริญอนุปัสสนาแล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามนี้แลเรียกว่ากล่าวโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณและหายไปในที่นั้นเองก็รีบมากเลยใช่ไหมจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมารีบไปรีบขนาดนั้นเนี่ยนะร้อนเหลือเกินเนี่ยนะเรียกว่าร่างกายมันฮ้อนอ่ะใจมันฮ้อนมาดูคำอธิบายในอรรถกถาหน้า157เนี่ยนะทบทวนถ้าดูนะดูว่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นมาจากบาลีว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะเนี่ยนะอภินิเวสายะเนี่ยแปลว่าการยึดถือนาลังนี่แปลว่าไม่สมควรสัพเพธรรมาแปลว่าธรรมทั้งปวงนาลังไม่สมควรอภินิเวสายะที่จะเข้าไปยึดถือถามว่าธรรมทั้งปวงอ่ะเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของสักกายะสัพพะหมายถึงขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมายถึงอายตนะ12ตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโผฏฐัพพะใจธรรมรมธาตุ18ตารูปจักขุวิญญาณหูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นคานวิญญาณลิ้นรสชิวหาวิญญาณกายโพธิภะกายวิญญาณมโนธาตุธรรมธาตุและก็มโนวิญญาณธาตุนั้นทั้ง18เนี่ยนะขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18ชื่อว่าธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดถือที่จะบอกว่าไม่สมควรเนี่ยไม่ควรคือไม่เรียนไม่ปรารถนาไม่ประกอบไว้ด้วยความยึดมั่นด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิถามว่าเพราะเหตุไรทำไมจึงไม่ควรประกอบใจไว้กับด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิในธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะทั้ง35เหล่านี้น่าจะทำไมอ่ะน่าจะสอนให้เจริญตัณหาทิฏฐิในธรรมะทั้ง35หมวดเหล่านี้ใช่ไหมขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อ่ะทำไมจึงไม่สอนให้ไปฝักใฝ่เอาจิตใจไปหมกมุ่นครุ่นคิดยึดถือกลืนกินไว้ด้วยอำนาจตัณหาล่ะทำไมเนาะก็เพราะว่าขันทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะขันทั้ง5อายตนะ12ธาตุ18ถ้าเราจะไปยึดถือว่าเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงอย่างเรายึดไหมถ้าจะยึดมันก็คงยึดว่าขอให้เที่ยงแล้วรูปเที่ยงไหมล่ะรูปก็ไม่เที่ยงแล้วเราไปยึดว่าเที่ยงเราไม่โง่เหรอใช่ไหมถ้าเราไปยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงเมื่อขันห้ามันไม่เที่ยงเราก็โง่สิเพราะเรายึดไม่จริงอ่ะแล้วก็บอกว่าตาหูรูปตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์เนี่ยถ้าเราไปยึดถือว่ามันเที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงล่ะเราควรจะยึดตามความเป็นจริงไหมวิปัสสนาก็ยึดตัณหาก็ยึดถามว่าวิปัสสนากับตัณหาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าตัณหามันยึดไม่จริงเช่นยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าขอให้มันเที่ยงมันยึดว่าน่าจะเที่ยงน่าจะสุขน่าจะอัตตาแต่วิปัสสนายึดว่าไม่เที่ยงวิปัสสนายึดว่าเป็นทุกข์ วิปัสสนายึดว่าเป็นอนัตตาวิปัสสนานั้นยึดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเพราะถึงเราจะไปยึดว่าเที่ยงมันก็ไม่ยอมเที่ยงให้เราหรอกใช่ไหมยึดว่าขอรูปจงเที่ยงขอเวทนาจงเที่ยงขอสัญญาสังขารวิญญาณจงเที่ยงมันจะเที่ยงให้ไหมไม่ยึดว่าขอให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจจงเที่ยงแล้วมันเที่ยงให้ไหมยึดว่าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายจงเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงให้ไหมไม่เที่ยงยึดถือให้จักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงให้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดว่ามันเที่ยงทำไมใช่ไหมก็เมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอ่ะนะสังขารธรรมทั้งปวงเหล่านี้เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดว่าเที่ยงทำไมจริงๆแล้วเราคิดว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะเที่ยงโดยมากนะเราคิดว่าเที่ยงโอ้ยอีกนานจริงๆแล้วโดยมากเนี่ยนะเราคิดว่าเที่ยงเอาถามว่าทำไมเราจึงคิดว่าเที่ยงก็ลองดูหน้าพวกเรากันเองเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ยอนิจจาวัฏสังขาราคิดอย่างนี้บ่อยไหมเอาแทบไม่ได้คิดเลยน้อยอ่ะหรือแต่บางคนก็อาจจะคิดอ่ะนะแต่ว่าโดยมากแล้วไม่ค่อยคิดอ่ะนะเราสมมติอ่ะคิดง่ายส่องกระจกปั๊บอนิจจาวัฏสังขาราส่องบ่อยมั้ยนะอุปัทวยธรรมมิโนเนี่ยนะก็เรียกว่าหยิบยกแขนขึ้นมาปั๊บโอ้อนิจจาวัฏสังขาราเออแขนเราก็ยังดูดีเป็นตัวเนี่ยถ้าอย่างงี้ก็โอ้อีกนานนะอบรมอินทรีย์ไปต่อไปเถอะเนี่ยนะและอีกต่อไปนะก็บอกว่าขันห้าจะยึดว่าเป็นสุขมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเลยเนี่ยนะจะยึดว่าเป็นสุขมันก็เป็นทุกข์เช่นจะยึดว่าขอให้ขันเนี่ยเป็นสุขมันก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะขันธาตุอายตนะเนี่ยนะเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเราจะไปยึดให้มันสุขแล้วมันจะสุขอย่างเรายึดได้หรือไม่ได้นี้ต่อไปเมื่อจะยึดว่าเป็นอัตตาความเป็นอนัตตาเท่านั้นแหละจึงปรากฏเช่นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นสิ่งนั้นแหละจึงเป็นอนัตตาเพราะจะไปยึดให้มันเป็นอัตตามันเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นอัตตาก็ต้องเที่ยงสิอัตตาก็ต้องสุขสินี่มันก็ไม่เที่ยงด้วยมันก็เป็นทุกข์ด้วยแล้วมันเอาอัตตามาจากไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปยึดเลยว่าเป็นของเที่ยงไม่ควรไปยึดเลยว่าเป็นของสุขไม่ควรไปยึดเลยว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นขันห้าไม่ควรยึดถือว่าเที่ยงสุขงามและอัตตาอายตนะ12ก็ไม่ควรยึดถือว่าเที่ยงสุขอัตตาธาตุ18ก็ไม่ควรยึดเลยว่าเที่ยงสุขและอัตตาเนี่ยนะตอนฟังธรรมเนี่ยบอกโอ้ไม่เชื่อไม่ยึดหรอกนะนั่นเชื่อพอแวบเนี่ยนะพอเปลี่ยนอะไรนะโอ้ยเปลี่ยนมิติปั๊บเนี่ยนะเปลี่ยนมิติจากคำสอนเมื่อไหร่เนี่ยนะเอาไปเชื่อก็บอกว่าเปลี่ยนมิติจากคำสอนไปเห็นรถมีรอยควรนิดเดียวเนี่ยนะอุ้ยแค่นั้นแหละเปลี่ยนมิติกระทันหันก็หลายๆอย่างมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราเข้าใจแต่ความเข้าใจเราไม่กว้างขวางหรือเรียกว่าไม่แพร่หลายเพราะอะไรเพราะไม่เคยเพราะเราไม่คิดว่าความเข้าใจอันนี้เป็นกรรมฐานที่เราจะต้องเจริญคือเราไม่ค่อยคิดว่าไอ้ความรู้ตัวนี้เป็นภาเวตาปธรรมที่เราต้องทำให้บ่อยทำให้มากต้องทำให้เติบโตที่สุดอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งเราก็ไม่คิดว่าไอ้ความรู้ตัวนี้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้การมนสิการว่าไม่เที่ยงเนี่ยช่วยให้เราพ้นทุกข์นะช่วยให้บรรลุพระนิพพานที่เป็นความสุขเป็นต้นเนี่ยเมื่อไม่คิดอย่างนั้นแล้วจะเจริญไหมมันก็ยากอยู่แล้วล่ะทีนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อขันธ์อายตนะธาตุเนี่ยนะความเป็นจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาจึงไม่ควรไปยึดว่ามันเที่ยงมันสุขมันเป็นอัตตาอะไรหรอกทีนี้เมื่อยึดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอภิชานาติย่อมทราบชัดด้วยยาตะปริญญาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฉพาะตรงนี้นะยาตะปริญญานี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเลยนะให้รู้ใส่ใจไว้อย่างนี้เถอะการใส่ใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละคือสาระนี่แหละคือความรู้พิเศษไม่ใช่เป็นความรู้ธรรมดาเพราะความรู้ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยจะใส่ใจไหมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ใส่ใจอย่างนั้นหรอกบทว่าปริชานาติปริเนี่ยนะแปลว่ารอบชานะแปลว่ารู้เนี่ยนะรู้รอบเรียกว่ากำหนดรู้รอบด้วยตีรณะปริญญาเหมือนอย่างนั้นคือเหมือนตีรณะใคร่ครวญไว้เสมอเทว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็น อนัตตาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหูตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะตาสีจักขุวิญญาณหูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นคานวิญญาณลิ้นรสชิวหาวิญญาณกายโผฏฐัพพะมโนวิญญาณมโนธาตุธรรมารมณ์กายวิญญาณเนี่ยนะมโนธาตุธรรมธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้ใคร่ครวญแบบนี้เถอะรู้ยิ่งก็ขอให้มันรู้ยิ่งแบบนี้เนี่ยนะอภิชานาติรู้ยิ่งอ่ะก็ขอให้รู้ยิ่งไว้เถอะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจะสัญญากันไว้ถ้าจะมั่นหมายกันไว้ก็มั่นหมายไว้เถอะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจะรู้รอบก็รู้เถอะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะพอฟังปั๊บรู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้อง อภิชานาตินี่เป็นชื่อของปัญญานะปริชานาติก็เป็นชื่อของปัญญาเมื่อฟังว่าขันธ์อายตนะธาตุไม่เที่ยงเจริญอะไรเจริญปัญญาเนี่ยนะเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงสิ่งที่ควรกับควรกำหนดรู้เพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะพูดขันธ์อายตนะธาตุเนี่ยนะเป็นซึ่งเป็นสภาวะที่ควรกำหนดรู้อ่ะแต่ให้เจริญสัมมาทิฏฐิเจริญวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิใส่ใจว่าขันธ์อายตนะธาตุเหล่านั้นอ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะเสร็จแล้วพอใส่ใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังกล่าวไปแล้วเนี่ยก็ได้เสวยเวทนาใช่ไหมบทว่ายังกินจิเวทนะได้แก่เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแม้มีประมาณน้อยโดยที่สุดแม้แต่เวทนาที่ประกอบกับทวิปัญจวิญญาณเช่นเวทนาที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณซึ่งเล็กน้อยเวทนาที่เกิดร่วมกับโสตวิญญาณซึ่งเล็กน้อยคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะจริงๆเวทนาเหล่านี้เล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงไอ้เวทนาหยาบๆที่อยู่ในมโนวิญญาณเวทนาที่ประกอบกับอกุศลเป็นต้นเนี่ยนะตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงการกำหนดอรูปธรรมเรียกว่าอะไรนะอรูปกรรมฐานโดยยกเวทนาขึ้นเป็นประธานจริงๆแล้วนามเนี่ยกำหนดยากหรือไม่ยากถ้าสีหน้าไม่ดีเรารู้ไหมว่าความรู้สึกเป็นยังไงรู้ไหมเอาถ้าสีหน้าดีๆรู้ไหมว่าเนี่ยนะเรียกว่ารู้เลยว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงมันพูดถึงความรู้สึกดูจากรูปเนี่ยเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงอรูปกรรมฐานคือเวทนาคือถ้าพูดพระองค์แสดงธรรมให้มนุษย์ฟังเนี่ยนะถ้าแสดงธรรมให้มนุษย์ฟังนั้นจะแสดงโดยยกรูปกรรมฐานเป็นหลักถ้าแสดงธรรมให้เทวดาฟังส่วนใหญ่จะยกเวทนาเป็นหลักถามว่าทำไมเพราะเทวดาทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ทุกอย่างมีแต่ความสุขมันไม่ค่อยมีทุกข์อ่ะนะเรื่องรูปไม่ค่อยมีปัญหาแต่มีปัญหาเรื่องติดในความรู้สึกติดในความสุขก็เลยแสดงเวทนากรรมฐานตรงนี้ท่านบอกว่าแสดงไว้ชัดเจนแล้วในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานโน้นในเล่มก่อนโน้นนะเล่ม17นั่นนะก็บอกว่าท่านแสดงไว้เยอะแล้วว่างั้นเถอะก็วิธีการเจริญเวทนานุปัสสนาเจริญอย่างไรเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดด้วยปัญญาว่าเนี่ยเป็นสุขเวทนานี้เป็นสุขเวทนาเนี่ยเราว่าเราหรือเวทนากันแน่เรามั้งเวทนานะเวทนาหรือเราเนี่ยนะความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเราหรือเวทนากันแน่เวทนานะเดี๋ยวตอนป่วยเลยไปถามดู ความสุขเวทนามันเวทนาหรือเรากันแน่เนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเวทนาแต่สัตว์ทั้งหลายโดยมากเราเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาโดยมากก็ไม่คิดว่าเวทนาเราอะทุกข์อีกแล้วเนี่ยนะเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาคืออุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาหรือเป็นเราเวทนาพันสรุปว่าเห็นเวทนาเป็นเวทนาเนาะแต่มันเห็นเวทนาว่าเป็นเราทำไงดีคะนี่ไม่ยอมเห็นเวทนาเป็นเวทนาเลยนะมันเห็นว่าเป็นเราทุกทีไปเลยเนี่ยนะอันนี้แหละก็พยายามอย่าหลงลืมว่าเวทนาก็คือเวทนาเนี่ยนะแล้วเวทนามาจากทวารไหนบ้างทวารตาเวทนาที่มาจากทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและ ทวารใจเนี่ยนะทีนี้เวทนาเหล่านี้บางทีเวทนาที่ประกอบกับกุศลเรียกเวทนาไม่มีอมิตรไม่ประกอบกับเหยื่อเนี่ยนะเวทนาที่เป็นอกุศลเรียกว่าเวทนาที่มีอมิตรเป็นสุขเวทนามีอมิตรทุกขเวทนามีอมิตรอุเบกขาเวทนามีอมิตรหรือสุขเวทนาไม่มีอมิตรทุกขเวทนาไม่มีอมิตรหรืออุเบกขาเวทนาไม่มีอมิตรนะสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็คือสุขเวทนาที่ประกอบกับสมถะและวิปัสสนาทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรคือทุกขเวทนาของผู้ที่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานอยากบรรลุไม่บรรลุสักทีเนี่ยนะนี่ก็พิจารณาเวทนาทั้งปวงเหล่านั้นเนี่ยนะว่ายังไงก็ถ้าเป็นในสติปัฏฐานไงสติปัฏฐานก็จะบอกว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนามีอมิตรเมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีสุขเวทนามีอมิตรไม่มีอมิตรเนี่ยนะเมื่อเสวยทุกขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนามีอมิตรเสวยทุกขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาไม่มีอมิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอมิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรเนี่ยนะพิจารณาเวทนาทั้ง9เวทนา9เนี่ยนะเวทนา9นับยังไงสุขทุกข์อุเบกขาเป็น3ใช่มั้ยมีอมิตรกับไม่มีอมิตรเนี่ยนะเป็น6ก็เป็น9นี่ก็บอกว่าก็สุขเวทนาไม่เที่ยงเนี่ยนะอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อรู้อย่างนี้รู้ว่านี้เวทนานี้เหตุให้เกิดเวทนานี้ความดับแห่งเวทนาสุขเวทนาเนี่ยเกิดมาจากอะไรทำไมจึงสุขเพราะสุขผัสสะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขจึงเกิดความสุขที่ทุกข์อ่ะก็เพราะมีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จึงเกิดความทุกข์และอุเบกขาก็เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาจึงเกิดอุเบกขาเพราะถ้าผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดถ้าดับผัสสะเวทนาก็ดับแล้วผัสสะจะดับเพราะอะไรดับถ้าอายตนะดับถ้าดับอายตนะได้ผัสสะก็ดับถ้าจะดับอายตนะนี่ต้องดับอะไรต้องดับนามรูปถ้านามรูปดับก็จะดับอะไรสลายตนะถ้าจะดับนามรูปได้ต้องดับวิญญาณโดยเฉพาะปฏิสนธิวิญญาณถ้าจะดับวิญญาณได้ต้องดับกรรมสังขารคือกรรมเนี่ยนะถ้าจะดับกรรมได้ก็ต้องดับอวิชชาถ้าสำรอกอวิชชาได้โดยไม่มีส่วนเหลืออะไรดับสกรรมคือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับถ้าดับสังขารเสร็จวิญญาณก็ดับถ้าดับวิญญาณเสร็จนามรูปก็ดับถ้าดับนามรูปเสร็จอายตนะก็ดับถ้าดับอายตนะเสร็จผัสสะก็ดับถ้าดับผัสสะได้เวทนาก็ดับรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของเวทนาอะไรเป็นความดับของเวทนาเนี่ยนะก็เหตุเกิดเวทนาก็คือเพราะผัสสะเกิดสลายตนะเกิดนามรูปเกิดวิญญาณเกิดสังขารเกิดและอวิชชาเกิดแต่ถ้าดับอวิชชาได้ก็ดับสังขารได้ถ้าดับสังขารได้ก็ดับวิญญาณได้ถ้าดับวิญญาณได้ก็ดับนามรูปได้ถ้าดับนามรูปได้ก็ดับอะไรสลายตนะได้ถ้าดับสลายตนะได้ก็ดับผัสสะได้ถ้าดับผัสสะได้ก็เป็นอันดับเวทนาแล้วจะดับอวิชชาได้ไงก็บอกทำวิชาให้เกิดแล้วทำยังไงวิชามันจึงจะเกิดนี่แหละก็เลยมาเรียนเหมือนกันนะนะกำลังคิดว่านี่แสดงว่าถ้าบอกนี่แหละก็เลยคิดมาเรียนก็แสดงว่าแหมย้อนกลับไปตั้งแต่เช้าเลยนะมันจะถอยหลังกลับไปมากไปเมื่อกี้เนี่ยพอแล้วพระองค์บอกว่าไงบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงอันนี้หนึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์ในอย่างหนึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาพิจารณาว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความหน่ายคือนิพพิทาพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละคือในเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะก็ยกเอาอะไร ยกเอาอนุปัสสนา4ข้อพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงก่อนเนี่ยนะอนิจจานุปัสสีเป็นผู้มีปกติพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงคนที่จะเข้าใจอนิจจานุปัสสีต้องรู้จัก3คำนี้ก่อน1อนิจจัง2อนิจจานุปัสสนา3อนิจจานุปัสสีอนิจจังเนี่ยอนิจจังเนี่ยมีความหมายว่าไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงขันธ์5ไม่เที่ยงขันธ์5ตัวอนิจจังอ่ะคืออะไรก็คือขันธ์5นั่นแหละตัวไม่เที่ยงนั่นแหละคือตัวอนิจจังตัวอนิจจังตัวไม่เที่ยงก็คือตัวขันธ์5ตัวขันธ์5นั่นแหละคือตัวอนิจจังละว่างั้นเถอะไม่มีใครทําขันธ์5ให้มันอนิจจังได้หรอกเพราะเมื่อไหร่ขันธ์5มันก็คือตัวอนิจจังนั่นแหละเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะขันธ์5มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็สิ่งใดที่มันเกิดมันก็ไม่เที่ยงเสื่อมมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเกิดเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเสื่อมเพราะไอ้ตัวขันธ์5นั่นแหละคือตัวไม่เที่ยงส่วนอนิจจานุปัสสนาล่ะก็คือตัวปัญญาที่ไปเห็นว่าไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสนาเป็นชื่อของความเห็นเป็นชื่อของความรู้ก็แปลว่าเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่รู้เห็นขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสิ้นไปเป็นของเสื่อมไปปัญญาที่ไปเห็นว่าสิ้นไปเสื่อมไปอ่ะปัญญาตัวนั้นแหละชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาอนิจจังเป็นชื่อของขันธ์5อนิจจานุปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาที่ไปพิจารณาขันธ์5ที่ไม่เที่ยงบุคคลใดที่มีปัญญาพิจารณาขันธ์5ว่าไม่เที่ยงบุคคลนั้นชื่อว่าอนิจจานุปัสสีอนุปัสสีสีตัวนั้นแปลว่าปกติเนี่ยนะปกติแปลว่าทำเป็นอุตสาหกรรมทำเป็นอาชีพเพราะตัวเองใฝ่ที่จะพ้นทุกข์ก็เจริญเป็นเรียกว่าตามเห็นอนิจจานุปัสสีวิหารติอยู่ตอนนั้นอยู่ยังไงวิหารน่ะวิหารมีเท่าไหร่4 1อิริยาบถวิหาร2ทิพย์วิหาร3พรหมวิหาร4อริยวิหารตรงนี้หมายถึงอิริยาบถ4เป็นคนที่เจริญปัญญาเห็นความไม่เที่ยงในขันห้าจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามเห็นขันห้าที่ไม่เที่ยงผู้เห็นเนี่ยจะเห็นตอนยืนตอนเดินตอนนั่งก็ได้แต่ขันห้าเนี่ยอาจจะขันอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ภายในก็ได้ภายนอกก็ได้ขันหยาบขันละเอียดขันเลวขันประณีตก็ได้ไม่เกี่ยงอารมณ์แต่เกี่ยงว่าต้องเจริญทุกได้ทุกอิริยาบถเจริญได้ตลอดเวลาเนี่ยนะและอารมณ์ของปัญญาล่ะก็บอกโอ้ยวิปัสสนาเนี่ยกำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันบอกว่าเอาแล้วอดีตกิเลสเกิดได้ไหมเอาแล้ววันหนึ่งเราคิดถึงอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันมากที่สุดก็แล้วแต่ใครนะแต่ที่แน่ๆอยู่กับปัจจุบันถ้าคนที่มีดวงตาทำตานั่งเปรียบๆเห็นแต่ปัจจุบันอย่างเงี้ยฉลาดหรือโง่ไม่ได้ฉลาดอะไรเลยเนี่ยนะบอกพูดว่าไม่ฉลาดนี่ก็หนักนะอีกแล้วนะที่จริงแล้วที่นี่ถามว่าแล้วอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้อะไรบ้างอะอวิชชาไม่รู้อดีตอวิชชาไม่รู้อนาคตอวิชชาไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตอวิชชาไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาไม่รู้ทุกข์อวิชชาไม่รู้สมุทัยอวิชชาไม่รู้จักนิโรธมรรคอะไรสักอย่างอะนะอวิชชาไม่รู้ที8ทีปัญญาแล้วให้เกิดเฉพาะในปัจจุบันพอไหมไม่พอเพราะฉะนั้นปัญญาจึงรู้ทั้งอดีต1ปัญญานี่รู้อดีตปัญญานี่รู้อนาคตปัญญานี้รู้ทั้งอดีตอนาคตปัญญารู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะปัจจุบันอยู่ในฐานะปัจจุบันนผลกับปัจจุบันนเหตุเนี่ยนะก็เลยไม่บอกไม่ยกคำว่าปัจจุบันเฉยๆแต่ยกคำว่าปฏิจจเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะปัจจุบันนผลกับปัจจุบันนเหตุเนี่ยนะพันเขาจะมองเห็นทั้งเหตุและผลเหตุก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะแล้วก็เห็นว่าทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่แหละคือทุกขสัจจะเพราะปีละนะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะเนี่ยนะฉันทราคะในขันเหล่านี้แหละเป็นสมุทยสัจจะอวิชชาในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสมุทัยละถ้าดับสังขารธรรมสังคตะธรรมทั้งกล่าวไปหมดแล้วเนี่ยเป็นนิโรธสัจจะแล้วปฏิบัติอย่างไรล่ะก็ปฏิบัติเนี่ยแหละอนิจจานุปัสสีเนี่ยนะตามเห็นขันทั้งมวลทั้งที่เป็นอดีตอนาคตนั่นแหละว่าไม่เที่ยงนะทั้งยืนก็เจริญอย่างนี้นั่งยืนนอนก็เจริญโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเช้าว่าไงนะวิปัสสนาใกล้ต่อทุกข์ใช่ไหมใกล้ต่อสุขคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันใกล้ต่อทุกข์เหมือนกันนะเหงื่อท่วมเลยนะโอ้นั่นก็ไม่เที่ยงนี้ก็ไม่เที่ยงมันฝืนใจตัวเองมากๆเลยนะใจตัวเองมันอยากให้เที่ยงใช่ไหมปลูกดอกไม้แล้วอสุภะอสุภะคิดอย่างนี้ไหมตอนปลูกอะยากนะเอ้ามันอสุภะสิเนี่ย พราะเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยมูลโคมูลวัวทั้งนั้นเป็นต้นเนี่ยนะเวลาใส่ปุ๋ยเอาอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นมารดเพราะฉะนั้นดอกไม้มันจะสุภาพจะงามมาจากไหนคิดอย่างนี้ไหมไม่เนี่ยนะแต่ทีอะไรนะทีรดน้ำใส่ปุ๋ยเนี่ยนะโอ้ยไม่ได้เอาของสะอาดเลยมารดใช่ไหมแต่ขอให้ดอกน้ำงามคิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยคิดความจริงน้องเรืองเนาะเนี่ยนะแกจะกลับไปทำสวนแล้วเนี่ยมีสองคนนั่งเรืองนะแล้วก็นั่งรถไปเดียวกันอีกแล้วไปว่ากันต่อทีนี้เอาต่อไปนะเมื่อกี้อนิจจานุปัสสีนะตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงยืนเดินนั่งนอนแล้วต่อไปนิพพิทานุปัสสนาเนี่ยนะวิก็ไม่อธิบายนิพพิทาเลยเนาะนิพพิทาก็คือความเบื่อหน่ายนะถ้าความเป็นอนิจจังบริบูรณ์เนี่ยนะความเบื่อหน่ายก็จะบริบูรณ์เนี่ยโดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นถ้ารู้อนิจจังจริงจะต้องเบื่อหน่ายแหมมันมีแต่ไม่เที่ยงมันมีแต่ไม่เที่ยงก็จะเอาอยู่นั้นนะแสดงว่ารู้ไม่จริงอ่ะนะอันอนิจจังที่แท้จริงนั้นต้องนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายเพราะสูตรเขามีอย่างนี้ว่าเมื่อใดบุคคลตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัฏทุกข์อ่ะนะในอารมณ์ที่ตนหลงความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเอสะมะโคการใส่ใจแบบนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะการเห็นอนิจจังเท่าไหร่เนี่ยนะความเบื่อหน่ายก็ย่อมบริบูรณ์ถ้าหากว่าเห็นอนิจจังใส่ใจอนิจจังแต่ไม่เบื่อไม่หน่ายก็แสดงว่าอนิจจานุปัสสนายังไม่บริบูรณ์เนี่ยนะคือหลักการเขาเป็นอย่างนี้ว่าถ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่บริบูรณ์ย่อมยังนิพพิทานุปัสสนาให้บริบูรณ์นี่ต่อไปอีกบอกว่าเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตานิพพิทานุปัสสนาบริบูรณ์วิราคานุปัสสนาก็บริบูรณ์วิราคานุปัสสนาเป็นยังไงบทว่าวิราคานุปัสสีวิราคะมี2 อย่างคือขยะวิราคะขยะกับอัจจันตะเนี่ยนะขยะกับขยะอันเดียวกันนั่นแหละขยะนี่แปลว่าสิ้นเนี่ยนะถามว่าขยะวิราคะตัวนั้นเป็นชื่อของอะไรคือวิปัสสนาเนี่ยนะตัวปัญญาที่เห็นสังขารโดยความเป็นของสิ้นไปนั้นชื่อว่าขยะวิราคะคือปัญญาที่ไปเห็นความสิ้นไปเนี่ยนะตามเห็นรูปโดยความสิ้นไปเสื่อมไปตามเห็นเวทนาโดยความสิ้นไปเสื่อมไปตามเห็นสัญญาสังขารวิญญาณโดยความสิ้นไปเสื่อมไปอ่ะปัญญาที่ไปเห็นสิ้นไปเสื่อมไปอันนั้นชื่อว่าขยะวิราคะส่วนมรรคญาณเป็นเครื่องเห็นพระนิพพานที่เป็นอัจจันตะวิราคะมรรคญาณที่เห็นนิพพานที่คลายกำหนัดโดยสิ้นเชิงอ่ะนะอันนั้นแหละเป็นวิราคานุปัสสนาบุคคลผู้พรั่งพร้อมไปด้วยอะไรพรั่งพร้อมไปด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณชื่อว่าวิราคานุปัสสีแสดงว่าวิราคานุปัสสีเนี่ยตามเห็นโดยคลายกำหนัดเนี่ยทั้งตามเห็นโดยวิปัสสนาและโดยมรรคเนี่ยนะตามเห็นความคลายกำหนัดเนี่ยนะคือปัญญาที่น้อมไปเห็นความสิ้นไปเนี่ยนะทั้งไปเห็นทั้งความเสื่อมไปหรือมุ่งที่จะล่วงส่วนเนี่ยทั้งวิปัสสนาและอริยมรรคทั่วไปจึงใช้คำว่าวิปัสสนาและมรรคหรือมรรคพร้อมทั้งวิปัสสนาเนี่ยนะนั้นตาการตามเห็นโดยคลายกำหนัดทั้งวิปัสสนาและมรรคเนี่ยนะแปลว่าวิปัสสนาเนี่ยน้อมไปเพื่อสลัดออกจากวิปัสสนาน้อมไปเพื่อสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นการสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยบริบูรณ์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ตามเห็นอยู่โดยความเป็นวิราคะชื่อว่าวิราคานุปัสสีเรียกว่าเป็นคนราคะนี่เป็นลักษณะการจับนะวิตัวนั้นแปลว่าปล่อยนะมุ่งที่จะปล่อยจากรูปปล่อยเวทนาปล่อยสัญญาปล่อยจากการถือว่าเที่ยงปล่อยจากการถือว่าสุขปล่อยจากการถือว่าเป็นอัตตาปล่อยจากการยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะส่วนนิโรธก็เหมือนกันนิโรธมี2 อย่างคือนิโรธานุปัสสีเนี่ยนะตามเห็นโดยความดับคือตามเห็นโดยวิปัสสนากับตามเห็นโดยอริยมรรคเพื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะมันการเห็นโดยความดับทั้งโดยวิปัสสนาและโดยอริยมรรคเนี่ยนะผู้ใดที่เจริญทั้งวิปัสสนาและมรรค นิโรธคือวิปัสสนาเห็นความดับ อริยมรรคเห็นพระนิพพานที่ชื่อว่าอัจจันตนิโรธเนี่ยนะผู้ใดที่มีทั้งวิปัสสนาและมรรคอย่างนี้ชื่อว่านิโรธานุปัสสีคนที่มีวิปัสสนาคนที่มีมรรคปัญญาที่เห็นความทั้งขยะนิโรธคือเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปของขันธ์5อัจจันตนิโรธหมายถึงพระนิพพานเป็นที่ดับโดยการล่วงส่วนอย่างแท้จริงทีนี้บทว่าโวสักขะแปลว่าสละคืนโวสักขะสละแล้วหรือสละคืนเนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่าบ่เอาละบ่คืนละโวสักขะมี2 อย่างปริจาคะโวสักขะกับปักขันธนะโวสักขะเนี่ยนะบริจาคกันนะโวสักขะนี่แปลว่าสละคืนใช่สละคืนโดยการบริจาคกับสละคืนโดยการเล่นไปสละคืนโดยการบริจาคบริจาคอย่างไรวิปัสสนาชื่อว่าปริจาคะโวสักขะเพราะวิปัสสนานั้นย่อมสละกิเลสและขันธ์ทั้งหลายด้วยสามารถแห่งตทังคปหารสละกิเลสโดยตทังคปหารสละขันธ์ทั้งหลายโดยขันธปหารส่วนอริยมรรคชื่อว่าปักขันธนะโวสักขะเพราะสละโดยการเล่นไปเพราะอริยมรรคนั้นเล่นไปสู่นิพพานโดยอารัมมณปัจจัยเนี่ยนะอย่าลืมว่าวิปัสสนาเนี่ยน้อมไปเพื่อสละกิเลสโดยตทังคปหารใช่ไหมเช่นเมื่อพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละความสำคัญว่าเที่ยงเมื่อพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็ละความสำคัญว่าเป็นสุขถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาก็ละความสำคัญว่าเป็นอัตตาถ้าพิจารณาโดยความเบื่อหน่ายก็ละคลายความเพลิดเพลินถ้าพิจารณาโดยความดับก็สละสมุทัยเนี่ยนะพิจารณาโดยความสละคืนก็ละจากการยึดถือคืออาฐานะเนี่ยนะการยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นการสละโดยวิปัสสนาจึงเป็นการสละกิเลสแบบตทังคปหารกับการสละเครื่องหมายไม่คือต้องการจะปลดเปลื้องถ้าเปรียบขันธ์5เหมือนอสรพิษเนี่ยนะก็คือต้องการจะปลดออกจากคอนั่นแหละว่างั้นแล้วก็เล่นไปไหนปักขันธนะแปลว่าเล่นเล่นไปสู่การสละคืนตัวที่บอกคืนรูปเวทนาสัญญาสังขารจริงๆเนี่ยคืออะไรพระนิพพานเนี่ยแหละเป็นธรรมที่สละคืนรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าหากว่าก็เหมือนกับว่าอะไรนะถ้าจะสละอะไรนะจะสละคืนหนี้ออกไปได้ต้องมีอะไรต้องมีตัวมาชดใช้ใช่ไหมต้องมีตัวใช้ก่อนจึงจะสละแท้จริงเนี่ยนะพระนิพพานจึงเป็นธรรมที่สละกิเลสสละตัณหาสละอวิชชาสละวัตตะนี้ในหนึ่งอีกอย่างหนึ่งการสละด้วยเหตุทั้งสองคือทั้งโดยสมถะและวิปัสสนาหรือการสละด้วยเหตุทั้งสองคือการสละขันธ์ด้วยสละกิเลสด้วยสามารถแห่งสมุจเฉทก็ชื่อว่าบริจาคเหมือนกันบริจาคนี่คืออะไรสละขันธ์ด้วยสละกิเลสด้วยอนุภาพของอริยมรรคนะสมุจเฉทตัวนั้นเป็นชื่อของมรรคสละทั้งขันธ์สละทั้งกิเลสและก็มรรคนั่นแหละเป็นตัวเล่นไปสู่พระนิพพานจึงชื่อว่าปริจาคบริจาคปริจาคะโวสักขะเนี่ยบริจาคอย่างนี้ยากใช่ไหมบริจาคเนี่ยบริจาคอะไรบริจาคกิเลสบริจาคขันธ์แล่นไปสู่พระนิพพานจึงชื่อว่าปริจาคะโวสักขะเพราะสละกิเลสและสละขันธ์ตัวพระนิพพานชื่อว่าปักขันธนะโวสักขะเพราะอัตถาว่าจิตย่อมแล่นไปในนิพพานธาตุเนี่ยนะทั้งสองนั้นเสมอกันในขณะมรรคบุคคลผู้พร้อมพรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคนั่นแหละชื่อว่าปฏินิสักขานุปัสสีเรียกว่าเป็นคนสละอย่างแท้จริงเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะสละอะไรออกไปบ้างพระโสดาบันสละกิเลสคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสสละขันธ์ในอบายสละขันธ์ที่นำเกิดในภพที่8เนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าเนี่ยนะโสดาปฏิมรรคสละขันธ์สละกิเลสก็คือสละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและกิเลสที่นำไปเกิดในอบายเป็นต้นเนี่ยนะสกทาคามีมรรคสละอะไรราคะโทสะโมหะอย่างหยาบแล้วก็สละการปฏิสนธิในภพที่2เป็นต้นเพราะมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าเป็นพระอนาคามีสละกามราคะกับปฏิฆะอย่างเด็ดขาดบริจาคกามภพทั้งหมดไม่เอาแล้วเนี่ยนะไม่เอาขันธ์5ในกามภพทั้งปวงแล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้ารหัตตมรรคละสละกิเลสทั้งปวงสละขันทั้งปวงก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็เจริญนะเจริญคุณธรรมเหล่านี้เพื่อนำออกใช่ไหมเพราะทั้ง อนิจจานุปัสสีวิอนิพิทานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีเนี่ยนะเป็นชื่อของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นการเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันเป็นการเจริญเพื่อการแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นคนที่เจริญอย่างนี้ได้หน้า159บอกว่าบทว่านะกินจิโลเกอุปาทยติย่อมไม่ยึดไม่ถือไม่รูปคลํารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสังขารด้วยอํานาจแห่งตัณหาจึงไม่สะดุ้งด้วยตัณหาเนี่ยนะตัณหาเนี่ยแหละพาสะดุ้งเพราะไม่ยึดถือว่าเที่ยงอีกแล้วเลิกละความสำคัญหมายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเที่ยงแล้วเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่สะดุ้งด้วยความสะดุ้งเพราะตัณหาเพราะฉะนั้นย่อมปรินิพพานดับไปเฉพาะตัวเท่านั้นก็ว่าถ้าอะไรถ้าดับตัณหาที่นำเกิดในทุกข์ก็พ้นจากทุกข์เป็นต้นไปได้เนี่ยนะก็ดับกิเลสได้ด้วยตัวเองสรุปตอนท้ายบอกว่าปัจเจกของพระขีณาสพเท่านั้นที่บอกว่ารู้ว่าอะไร ที่บอกว่าเมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งก็ย่อมปรินิพพานเฉพาะตัวทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วหมายความว่าสิ้นการเกิดอีกแล้วเนี่ยนะพรหมจรรย์คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคอยู่จบแล้วกิจ4กิจของอริยสัจ4เรียกว่ากิจ16ในอริยสัจ4ก็ทําเสร็จแล้วกิจในการปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเหล่านี้ไม่ได้มีอีกต่อไปอันนี้เป็นอนุภาพของปัจเจเวคขณะญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อันเท้าสกทูลถามปัญหาข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นของพระขีณาสพโดยย่อทรงกระทำให้เบาใจพร้อมกับตอบปัญหาโดยย่ออย่างเร็วพลันด้วยประการฉะนี้ถามสั้นก็ตอบสั้นถามเร็วก็ตอบเร็วนะเพราะฉะนั้นก็เท้าสกาก็เลยฟังแล้วก็ปลื้มใจก็เลยกลับไปเที่ยวต่อเนี่ยนะแต่ว่าเนื้อหาในพระสูตรก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าเนาะข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาตอนเนี่ยนะพูดถึงท้าวสักกะเนี่ยนะเมื่อไปถามปัญหาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ถามโดยย่อพระองค์ก็ตอบโดยย่อนะเรียกว่าสมความปรารถนาของผู้ถามเหมือนกันเถอะท้าวสักกะก็กลับไปเข้างานกีฬาต่อเนี่ยนะไม่รู้ว่ากีฬาสีของดาวดึงหรือเปล่าไม่ทราบนะครั้งนั้นพระมหาโมคคัลลานะนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความดำริว่าเท้าสักกะนั้นทราบความคือหมายว่าเข้าใจเนื้อหาอย่างแจ่มแจ้งพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบจึงยินดีเอสาธุสาธุเนี่ยมันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องสาธุกลับไปเนี่ยนะคือในอัตถกถาที่อธิบายว่าคือพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยก็อยู่ในห้องถัดไปนั่นแหละพระมหาโมคคัลลานะได้ยินคำถามของท้าวสักกะที่ถามพระพุทธเจ้าออกไปพระพุทธเจ้าตอบพระโมคคัลลานะไม่ได้ยินเสร็จแล้วได้ยินอีกทีหนึ่งก็สาธุสาธุสาธุแล้วก็กลับไปเอ๊ะเข้าใจหรือไม่เข้าใจรู้ปัญหาแล้วจึงยินดีหรือไม่รู้แล้วสั่นศีรษะกันแน่ทำไมก็เลยคิดว่าอันที่จริงบอกว่าพระเถระไม่ได้ยินเสียงการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าแต่ได้ยินเสียงอนุโมทนาของท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าใช่เลยใช่เลยก็เลยกลับไปเลยนะถามว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงไม่ได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าตอบว่าเพราะยังบริสัทธ์ให้รู้จริงอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงธรรมอันบริสัทธ์ในที่สุดจักรวาลย่อมได้ยินเสียงอันเดียวกันแต่เลยที่สุดบริษัทไปแล้วเนี่ยนะจะไม่เล็ดลอดเสียงจะไม่เคลื่อนออกไปภายนอกแม้แต่องคุลีเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนแสดงให้เฉพาะท้าวสักกะฟังเสียงจึงไม่ลอดออกไปข้างนอกห้องได้ยินอยู่เฉพาะข้างในเฉพาะสองคนเท่านั้นน่ะทำไมล่ะเพราะมัทธุรกถาคำพูดที่มีคุณค่าเช่นนี้เนี่ยไม่สมควรที่จะสูญสลายไปโดยไร้ประโยชน์ดังครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในห้องอันเป็นสิริในกูตาคารศาลาอันสำเร็จแล้วด้วยแก้ว7ประการบนปราสาทของมิขารมารดาก ูตาคารอันเป็นที่อยู่ของพระสารีบุตรเถระอยู่ข้างขวาห้องของพระโมคคัลลานะอยู่ข้างซ้ายเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วก็ในห้องเนี่ยนั้นก็เป็นกำแพงกั้นอยู่ใช่ไหมห้องพระพุทธเจ้าเหมือนอยู่ตรงกลางห้องพระสารีบุตรอยู่ห้องขวาพระโมคคัลลาอยู่ห้องซ้ายแล้วก็มีกำแพงกั้นพระเถระเนี่ยหูดีแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้ได้ยินเสียงเพราะท่านมนสิการเฉพาะเสียงของเท้าสักกะนะทีนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าเท้าสักกะเนี่ยนะรู้หรือไม่รู้เนาะก็เลยคิดต่อไปว่าถ้ากระไรเราพึงรู้เรื่องของเท้าสักกะว่าเท้าสักกะรู้เรื่องของพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีอนุโมทนาหรือว่าไม่รู้แล้วก็ยินดีตกลงว่าเท้าสักกะฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจกันแน่ลำดับนั้นพระมหาโมคคัลลานะก็หายไปจากปราสาทของมิขารมารดาในวิหารปุพพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงประหนึ่งบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนที่งอออกไปหรืองอแขนที่เหยียดเข้ามาฉะนั้นสมัยนั้นเท้าสักกะจอมเทพกำลังเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยดนตรี500ในสวนดอกบุญทริกล้วนเนี่ยนะไม่มีแต่สวนบัวเลยเหมือนกันเท้าเธอได้เห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาจากที่ไกลก็เลยให้หยุดเสียงดนตรีอันเป็นทิพย์เอาไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปหาพระมหาโมคคัลลานะรับสั่งว่ามาเถิดนิมนต์มาเถิดท่านมาดีแล้วนานแล้วท่านได้ทำปริยายเพื่อจะมาในที่นี้นิมนต์นั่งเถิดอาสนะนี้แต่งตั้งเอาไว้แล้วก็นิมนต์นั่งอ่ะนะส่วนเท้าสักกะจอมเทพก็ถืออาสนะต่ำแห่งหนึ่งนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ถามเท้าสักกะผู้นั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงธรรมะความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรคือพระพุทธเจ้าบอกหลักการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนิพพานแบบย่อๆอย่างไรขอโอกาสเถอะแม้ข้าพเจ้าขอมีส่วนเพื่อจะฟังนั้นอันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงท้าวสักกะก็ตอบเลยว่าข้าแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระที่จะต้องทำมาเยอะเนี่ยนะลองดูนะฟังธรรมจบแล้วไปถามเอาสูตรเดียวกันเนี่ยนะไปถึงบ้านแล้วถามดูหน่อยนะโทรไปถามก็ได้นะหรือไปแวะห้างหน่อยนึงนะก็ถามยืนที่ห้างไหนไหนแล้วพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงนะสูตรเนี่ยจำได้เรื่องหรือเปล่านะบอกลืมตั้งแต่ออกห้องแล้วว่างั้นอันนี้ก็เลยอ้างบอกข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระที่จะต้องทำมากธุระส่วนตัวก็มีธุระของเทวดาชั้นดาวดึงก็มีเพราะฉะนั้นภาสิทธิ์เหล่าใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันแม้ฟังแป๊บเนี่ยเนื่องจากกิจมากธุระเยอะฟังจบก็ลืมเลยเนี่ยนะว่างั้นเถอะพระภาสิทธิ์นั้นส่วนพวกท่านฟังดีเรียนดีทำไว้ในใจดีทรงไว้ดีแล้วอันนั้นก็คล้ายปัจจุบันเนี่ยโยมบอกโอ้โยมมาเรียนธรรมะยากพระเรียนง่ายอย่างเงี้ยนะก็ยกถวายพระหมดแล้วว่างั้นทีนี้ท้าวสักกะก็บอกว่าข้าแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะยกประวัติความหลังมาเล่าให้ฟังเลยเรื่องเคยมีมาแล้วมีสงครามระหว่างเทวดากับอสูรเนี่ยรบประชิดกันในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าชนะเทวาสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วกลับมาจากสงครามนั้นข้าพเจ้าก็ให้สร้างเวชยันตปราสาทเวชยันตปราสาทเนี่ยมีอยู่100 ชั้นชั้นหนึ่งๆเนี่ยมียอดอยู่700 ยอดแต่ละยอดเนี่ยมีนางอับสอนอยู่700 นางอับสอนแต่ละนางอับสอนแต่ละนางมีเทพธิดาหญิงรับใช้อยู่ประมาณ700แต่ละคนเนี่ยมีบริวาร700กันหมดเลยเนี่ยนะข้าแต่พระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตปราสาทหรือไม่ไปขอถามธรรมะแบบเที่ยวชวนบ้านนะก็เรียกว่าดูบ้านดีกว่ามั้งนะแต่ถ้าพูดแบบธรรมดานะจะมาเยี่ยมมาอ้าวธรรมะเมื่อกี้ที่ไปฟังธรรมเนี่ยไปฟังเรื่องอะไรมาเข้าใจดีหรือเรื่องราวเป็นยังไงหรืออุ้ยกิจมากธุระมากดูบ้านดีกว่าเนี่ยนะโอ้ยนี่ห้องนี้จิตกรรมฝาผนังอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคล้ายๆแบบนั้นแหละทีนี้คำที่น่าคิดสักเล็กน้อยที่บอกว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยนะที่เท้าสักกะบอกว่าเขาเนี่ยมีกิจมากมีธุระมากเนี่ยกิจทั้งกิจส่วนตัวทั้งกิจของเทวดาทั้งหลายคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยเท้าสักกะตัวกิจของเขาไม่ค่อยมีเรื่องเท่าไหร่หรอกส่วนตัวนะแต่พวกเทวดานี่ก็ทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันคือคดีความเนี่ยนะ ตั้งแต่พื้นดินไปเพื่อตั้งแต่ต้นกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงเรื่องต้นไม้เรื่องคำตัดสินส่วนใหญ่ๆเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยท้าวสักกะเป็นคนออกว่าความหมดนะท้าวสักกะก็หน้าที่อันหนึ่งก็คือว่าความทีนี้เท้าเธอก็วิธีตัดสินความอ่ะนะตัดสินความก็เรื่องอะไรบ้างเรื่องแย่งบริวารเนี่ยแหละจะตกลงว่าคนนี้จะเป็นบริวารใครกันแน่ยกตัวอย่างก็บอกว่าถ้าลูกชายลูกสาวเนี่ยถ้าเกิดที่ตักของเทวดาถ้าเทวดามาเกิดบนตักแสดงว่านี้ลูกเขารู้กันเลยว่าอันนี้เป็นลูกแล้วนะถ้าไปอยู่บนตักใครคนที่นี่ก็เป็นพ่อเป็นแม่ไปคนที่มาเกิดบนตักก็ถือว่าเป็นลูกไปไม่ต้องคลอดนะสบายดีส่วนถ้าหากว่าหญิงภริยาเนี่ยหญิงรับใช้เนี่ยจะเกิดที่ไหนล่นไปอยู่ที่นอนไปเกิดที่นอนก็แปลว่าภริยาถ้าเทวดาผู้ประดับตกแต่งก็จะเกิดแวดล้อมถ้าเกิดในบริเวณใกล้ๆก็แสดงว่ามาเป็นคนรับใช้หรือผู้ช่วยเหลือกิจการงานก็มาเกิดภายในวิมานถ้าหากว่ามาเกิดในอาณาเขตบริเวณของเทวดาท่านใดก็แสดงว่าไม่ต้องตัดสินแต่ถ้าหากว่ามาทุกคามเนี่ยนะเช่นเกิดนางเทพธิดาท่านหนึ่งเนี่ยมาเกิดในระหว่างเขตแดนพอดีเป๊ะเนี่ยนะเรียกว่ามายืนอยู่ในเส้นผ่าศูนย์กลางเขตแดนของเทพบุตร2องค์เนี่ยก็เลยไม่มีใครสามารถตัดสินได้ว่าควรจะเป็นสมบัติของท่านหรือของเรานะจะเอามาเป็นบริวารใครดีเนี่ยนะทีนี้ก็ต้องไปถามท้าวสักกะท้าวสักกะวิธีสอบสวนก็บอกว่าเอาไอ้เส้นตรงนั้นมันอยู่ใกล้วิมานใครถ้าใกล้วิมานเทพบุตรองค์ใดก็ยกให้องค์นั้นไปเอ๊ะแล้วมันอยู่ใกล้เท่ากันน่ะเอาแล้วผู้เกิดมาเนี่ยเทพธิดาตอนเกิดเนี่ยลืมตาครั้งแรกมองเห็นเทพวิมานใครถ้ามองเห็นวิมานใครก็สมบัติของผู้นั้นถ้านางไม่ดูแม้แต่วิมานเดียวนั่งดูแต่ขอบเส้นขอบกำแพงก็อย่าทะเลาะกันเลยนะไปเป็นบริวารของเราก็แล้วกันเนี่ยนะก็เสร็จก็เรียกว่าเข้าโรงเข้าศาลหมดนะก็มีนะอย่างในธรรมบทเนี่ยอย่างพระนางโรหินีนี่ก็เหมือนกันนะทำบุญปัดกวาดเช็ดถูมามากก็เลยทำให้เกิดมาเป็นคนรูปสวยก็ไปเกิดอยู่ในเรียกว่าสี่แดนเนี่ยนะก็มันมุมของก็เหมือนกับบ้านสี่เหลี่ยมนะบ้านสี่เหลี่ยมแล้วไปเกิดตรงสี่เหลี่ยมพอดีเลยก็หมายความว่าตรงตำแหน่งของเทพบุตรสี่องค์เนี่ยนะเรียกว่าจุดศูนย์กลางตรงนั้นอะระหว่างเขตแดนของเทพบุตรสี่องค์ก็เลยไม่รู้จะเป็นของใครแล้วนางก็สวยมากเลยเนี่ยนะในความที่สวยมากก็เลยเทพบุตรแต่ละคนเนี่ยก็โอ้ยจิตไม่เป็นปกติทุกคนอยากจะได้เป็นของตนเนี่ยนะจะทะเลาะกันก็ยอมขอให้ได้เถอะก็เลยขึ้นไปก็ไปให้ท้าวสักกะตัดสินท้าวสักกะก็บอกว่านะถ้าองค์ที่หนึ่งถามเนี่ยตั้งแต่ท่านเห็นเนี่ยท่านคิดยังไงโอ้ยใจไม่เป็นปกติเลยเหมือนกลองศึกเขาว่างันโอ้ยสูงๆต่ำๆใจไม่ปกติเลยตั้งแต่เห็นแล้วคนที่สองเห็นแล้วคิดยังไงโอ้โหไม่เคยเห็นใครงามขนาดนี้ตาแทบถลนมาเหมือนตาปูเลยว่างั้นไอ้คนที่สามก็บอกโอ้ยเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับธงที่อยู่บนอากาศมันใจนี่มันแกว่งไกวตลอดเวลาเลยนะไอ้คนหนึ่งก็บอกว่าท้าวสักกะว่าฟังดูหน่อยละกันว่างั้นข้าพเจ้าเนี่ยนะก็พวกท่านก็พอจะทนกันได้นะข้าพเจ้าถ้าไม่ได้นางข้าพเจ้าคงตายเป็นแน่บอกว่าพระองค์อย่าตายเลยนิมนต์ถวายนะก็เลยอย่าศึกได้นะคือบางทีเรื่องอย่างนี้แหละที่จริงอ่ะถ้าสังเกตดูให้ดีนะสงครามสมัยโบราณเนี่ยศึกชิงนางเขาบอกโอ้พระราชาพระองค์โน้นมเหสีสวยก็แกล้งยกทัพเมืองนี้ไปเนี่ยนะแต่อธิบายให้ประชาชนฟังดีหน่อยนะทหารก็จะไปตายกันก็ส่วนใหญ่สงครามโบราณเป็นลักษณะนี้ได้ข่าวว่าบ้านโน้นเขามีช้างสวยจะไปตีเอาเมืองพันธะระบบโบราณนี่ก็ปล้นกันไปปล้นกันมานั่นแหละพวกลักษณะนี้ก็เหมือนกันเทวดาเนี่ยนะเทวดากับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนิสัยบางอย่างมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าก็อย่างว่านะมันระดับสูงหรือระดับต่ำแค่นั้นแหละก็มีแต่ความต้องการหิวทะเยอทะยานเหมือนกันนั่นแหละปัญหาเรื่องของเทวดาเนี่ยเนื่องจากเทวดาชั้นดาวดึงมันเยอะนะมันก็เลยมีเรื่องประเภทเนี่ยมากเนี่ยนะท้าวสักกะก็เลยโอ้ต้องไปวินิจฉัยว่าความค่อนข้างบ่อยทีนี้ย้อนกลับมาบอกว่าเนื่องจากว่าฟังธรรมปั๊บก็ลืมเลยเพราะอะไรเพราะมาเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันครอบงำท่วมทับจิตใจพระโมคคัลลานะไปถามก็บอกว่าไปเที่ยววังดีกว่าไปดูปราสาทดีกว่าก็เลยชวนไปดูเวชยันตปราสาทที่มีลักษณะสูงเท่าไหร่สูง100ชั้นแต่ละชั้นมี700ยอดแต่ละยอดมีกูตาคารแต่ละกูตาคารมีนางอัปสร700 แต่ละนางก็มีหญิงรับใช้อยู่700เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันเยอะขนาดนี้เลยหรือก็บอกว่าบริวารที่เป็นผู้หญิงของท้าวสักกะประมาณสัก2ล้าน5เนี่ยนะเอ้ย2โกด5ก็ประมาณ25ล้านเนี่ยนะเยอะมาก2โกดครึ่งนะ2โกดครึ่งก็25ล้านครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพก็ชวนท้าวเวสสุวรรณมหาราชคือท้าวจาตุมมหาราชเนี่ยนะเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยมีมหาราชอยู่4องค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นคนสนิทของท้าวสักกะเป็นผู้ที่ท้าวสักกะโปรดปรานเพราะฉะนั้นไปไหนก็จะชวนท้าวเวสสุวรรณเนี่ยไปด้วยทั้งท้าวสักกะและท้าวเวสสุวรรณก็นิมนต์พระมหาโมคคัลลานะออกหน้าไปแล้วก็เข้าไปยังเวชยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอหญิงรับใช้เนี่ยนะหญิงรับใช้ของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาจากที่ไกลก็เกรงกลัวเกรงว่าเกิดหิริโอตปะอยู่ก็เข้าสู่ห้องเล็กๆของตนของตนคล้ายกับว่าหญิงสะพ้ายเห็นพ่อผัวเข้าก็เกรงเกิดหิริโอตปะฉะนั้นเนี่ยนะครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสุวรรณมหาราชเมื่อให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเดินเที่ยวไปในเวชยันตปราสาทก็พระองค์ก็ตรัสว่าข้าแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตปราสาทนี้ถ้าเป็นสมัยนี้คล้ายๆว่าพาไปดูบ้านนะพาไปดูบ้านแล้วก็บอกเลยนะจิตรกรรมฝาผนังอันนี้นะภาพอันนี้ซื้อมาจากที่โน้นกว่าจะประมูลมาได้นะโอ้ใช้เวลาอย่างนี้หรือไปพวกสะสมของเก่าอ่ะนะไปก็มานั่งเล่าโอ้แต่ละชิ้นได้ยังไงมาเนี่ยนะชิ้นนี้ได้มาจากที่โน้นชิ้นนี้ได้มาจากที่นี้กว่าจะได้สิ่งนี้มามันลำบากอย่างนี้อย่างนี้ก็หมดวันแล้วนะอันนี้ก็สวยอันนั้นก็ดีเป็นต้นแล้วก็ทีนะบางทีเขาพาไปเที่ยวสวนนะเขาก็บอกต้นไม้นี้ชื่อต้นนั้นพันนี้เนี่ยนะถ้าอธิบายสักสิบต้นเนี่ยมันก็หมดเวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วล่ะคือบางคนที่เขาชอบสิ่งใดเขาก็จะเล่าสิ่งนั้นไม่รู้จักเบื่อจากไหนฉันใดท้าวสักกะก็เหมือนกันเนื่องจากว่าติดใจในปราสาทหลังนี้มากเพิ่นก็เล่าชี้ให้ดูนี่ก็สวยนั่นก็ดีนี่ก็สวยนะพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวว่าสถานที่ตรงนี้น่ารื่นรมของท้าวโกสีงดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ทำบุญไว้แล้วในปางก่อนนะสถานที่ที่ของคนมีบุญก็เป็นอย่างนี้แหละคนที่ทำบุญไว้ดีก็มีสถานที่งดงามอย่างนี้แหละเพราะแม้พวกมนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่น่ารื่นรมในที่ไหนๆพวกเขาก็จะพูดว่างามจริงเหมือนสถานที่น่ารื่นรมของพวกเทวดาชั้นดาวดึงเพราะว่าสถานที่อยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยน่ารื่นรมเป็นสถานที่ของคนที่ทำบุญไว้แล้วในปางก่อนมันเวลาใครไปเห็นที่ไหนสวยก็บอกโอ้ยสวยเหมือนในเมืองสวรรค์ก็งั้นนะของเราก็อยู่กรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมที่ไหนสวยบ้างก็ตรงไหนที่คนไปออกันเยอะๆเนี่ยเช่นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมมันอากาศยิ่งร้อนเท่าไหร่ยิ่งคนก็ออก็ไปอยู่เข้าตรงนั้นเนี่ยมากเยอะนะจากครูวิญญาณก็เกิดเยอะฟังเสียงเพลงตลอดแล้วก็สัมผัสที่ดีๆเนี่ยก็ติดใจเนี่ยนะลืมหมดวันหมดคืนไปทีนี้ในสายตาของพระมหาโมคคัลลานะมองเห็นท้าวสักกะเป็นต้นที่กำลังเพลิดเพลินก็คิดว่าท้าวสักกะพระองค์นี้เป็นผู้ประมาทนักนะแม้เผลอเรียกว่าเพลิดเพลินทำตัวเหมือนไม่ตายว่างั้นเถอะเหมือนก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปคำว่าประมาทก็คือหนึ่งลืมแก่ลืมป่วยลืมตายถ้าเป็นเทวดาก็คือไอ้ลืมป่วยนี่ไม่เท่าไหร่นะก็เท่ากับลืมตายคิดว่าตัวจะไม่ตายหรือไงเนาะนะก็มาเพลิดเพลินอยู่เท่านี้เลยก็ไม่รู้จักความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายพระโมคคัลลานะก็เลยคิดว่าถ้ากระไรเราต้องให้ท้าวสักกะนี้สังเวชเถอะนะต้องแกล้งให้สังเวชเลยนะถ้าไม่สังเวชแล้วก็ไม่ถ้าไม่สังเวชนี้ก็จะไม่มีปัญญาที่จะระลึกความจริงได้หรอกก็เลยบันดาลอิทธาภิสังขารเอาหัวแม่โป้งเท้าเนี่ยนะกดเวชยันตประสาทแล้วก็เขย่าไม่ต้องใช้มือเขย่านะใช้โป้งเท้านั่นแหละกดแล้วก็เขย่าแล้วทันใดนั้นท้าวสักกะจอมเทพท้าวเวสสุวรรณมหาราชพร้อมทั้งเทวดาชั้นดาวดึงก็มีความประหลาดอัศจรรย์จิตกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญนี้เป็นความประหลาดน่าอัศจรรย์สมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้หัวแม่เท้ากดที่พิภพเขย่าให้สั่นสะเทือนหวั่นไหวได้วิธีการของท่านก็คือ1ท่านเข้าอาโปกสินก่อนแล้วก็ให้ชั้นล่างเปรียบเหมือนน้ำหมดเลยนะแล้วก็อำดาลด้วยอำนาจโป้งเท้าก็กดนะก็เหมือนกับเรากดอะไรที่ลอยน้ำนะก็เหมือนกับกดเรือเล็กๆที่อยู่บนน้ำเนี่ยก็ จิ้มลงไปตรงไหนมันก็สะเทือนไปหมดแล้วท่านก็กดแบบนั้นมันก็สะเทือนทั้งหมดนะครั้งนั้นพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพเนี่ยสลดสังเวชจิตขนลุกเสร็จแล้วก็ถามมาท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความหลุดพ้นเพราะสิ้นปัญหาสิ้นตัณหาไปได้โดยอย่างย่อเป็นอย่างไรคือพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรถึงธรรมะที่บุคคลปฏิบัติแล้วน้อมไปเพื่อความสิ้นตัณหาแบบย่อๆพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรขอโอกาสเถอะขอร้องเถอะนะข้าพเจ้าจะขอมีส่วนที่จะฟังคาถานั้นบ้างท้าวสักกะเขาบอกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เนรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายว่างั้นนะก็เรียกว่าพอประสาทสะเทือนแค่นั้นจำได้หายเมาเลยแค่นี้นะตอนแรกเมาในรูปเมาในเสียงเมาในกลิ่นเมาในรสมัวแต่เพลิดเพลินมัวเมาลืมตายเพราะประสาทวันไหวแค่นั้นแหละสางเลยก็เลยบอกว่าจำได้แล้วระลึกได้แล้วบอกว่าข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทพระองค์แล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วก็ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าใดหนอภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในความพ้นเพราะสิ้นแห่งความสิ้นแห่งอาสวะหมายความว่ามีจิตน้อมไปแล้วในพระนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นอาสวะเนี่ยถ้าจะปฏิบัติเบื้องต้นให้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรซึ่งเมื่อปฏิบัติตามนั้นเสร็จแล้วจะมีความสำเร็จล่วงส่วนหมายว่าสำเร็จโดยส่วนเดียวมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระมหาโมคคัลลานะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับมาแล้วว่าธรรมคือขันธ์อายตนะธาตุทั้งปวงไม่ควรยึดถือว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะถ้าข้อนั้นภิกษุได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ย่อมรู้ชัดธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งคือมีปัญญาเข้าไปใคร่ครวญขันธ์อายตนะธาตุนั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครั้นทราบชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วก็กำหนดรอบรู้ในขันธ์อายตนะธาตุทั้งปวงนั่นแหละโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงนั้นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีพิจารณาเห็นว่าเวทนาทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายในเวทนาพิจารณานะความหน่ายตัวนั้นคือวิราคะเนี่ยนะพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดในเวทนาพิจารณาเห็นความดับในเวทนาพิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายก็แปลว่าเจริญอนิจจานุปัสสนาโดยปกติเจริญวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสักขานุปัสสนาโดยปกติเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นก็ไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกไม่ยึดด้วยตัณหาและทิฏฐิเมื่อไม่ยึดมั่นก็ย่อมไม่สะดุ้งหวั่นไหวด้วยตัณหาเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นด้วยตัณหาก็ย่อมปรินิพพานทำกิเลสให้ดับได้เฉพาะตัวและรู้ชัดด้วยปัจเจเวคขณะญาณว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนจอมเทพพูดกันแบบย่อๆว่างั้นข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละถ้าปฏิบัติได้ตามนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้น้อมแล้วหลุดพ้นแล้วเป็นผู้น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาชนิดที่เรียกว่ามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสความหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้แลเนี่ยนะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วก็หายไปจากหมู่เทวดาชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิขารมานดาในวิหารปุพพารามประหนึ่งว่าบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่งอออกไปหรืองอแขนที่เหยียดเข้ามาฉะนั้นครั้งนั้นพวกเทพพธิดาผู้เป็นผู้บำเรอหญิงรับใช้เท้าสักกะทั้งหลายก็เมื่อพระมหาโมคคัลลานะหลีกไปแล้วไม่นานก็เข้าไปทูลถามพระมหาทูลถามเท้าสักกะว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์พระสมณะพระองค์นั้นเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะก็ตรัสบอกว่าดูก่อนเหล่าเทพธิดาผู้เนรทุกข์เนี่ยนะผู้ปราศจากทุกโศกเนี่ยนะพระสมณะพระองค์นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราท่านคือท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นสัพพรหมจารีผู้ประพฤติพรหมจรรย์กับเราคือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาเดียวกันคือหมายความว่าท้าวสักกะเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยนะได้อรหัตตมรรคอรหัตตผลเพราะฉะนั้นเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอริยมรรคเช่นเดียวกันในศาสนาเดียวกันก็แปลว่าคนร่วมศาสนาว่างั้นน่ะนะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันว่างั้นเทพธิดาเหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์นี้ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นพรหมจารีผู้ร่วมประพฤติอริยมรรคกับพรหมจรรย์กับพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากคงมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ขนาดสาวกยังขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนอย่างนั้นนะแต่ที่จริงรู้ว่าขนาดนั้นก็น่าจะลงไปฟังธรรมใช่ไหมนะแต่ที่จริงแล้วเทวดาหรือก็ตามมนุษย์ก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคนระดับที่เรียกว่าเป็นพนักงานทั่วไปแล้วยากเห็นไหมคือถ้าเป็นเทวดาทั้งถ้าเป็นมนุษย์นี่ใช่ไหมพนักงานทั่วๆไปที่ยังมีการงานตัวเองต้องรับผิดชอบได้รับการมอบหมายเนี่ยยากที่จะได้ไปฟังธรรมฉันใดหรือแม้กระทั่งพวกที่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะโดยทั่วๆไปเทวดาก็ในยะเดียวกันถ้าเป็นพนักงานแบบปกติธรรมดาทั่วๆไปก็ยากที่จะได้ไปฟังธรรมนะยากที่จะมีเวลาเป็นของตัวใช่ไหมมัวแต่ได้รับภาระมอบหมายเข้าเวรเข้ากรรมอย่างนั้นแหละนะก็เรียกว่าเปลี่ยนวาระทำงานเนี่ยนะเข้ากะกลางวันบ้างกลางคืนบ้างก็ตามนั่นแหละก็เลยยากที่จะแบ่งเวลาของตัวได้ทีนี้ย้อนกลับมาฝ่ายพระมหาโมคคลานะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะเมื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วทวะกลับมาเฝ้าถวายอภิวาทแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ทูลเนื้อความนี้กับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสธรรมะเป็นที่น้อมความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อตัณหาสังขยาวิมุตติเนี่ยนะความสิ้นตัณหาแสดงธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยสังเขปแก่เทวดาผู้มีศักดิ์มากผู้ใดองค์หนึ่งบ้างหรือหนอคือเป็นคำถามว่าพระองค์เคยสอนธรรมเคยประกาศธรรมะเป็นการเป็นธรรมะที่น้อมไปเพื่อความสิ้นตัณหาแต่เป็นการแสดงโดยย่อเนี่ยพระองค์เคยแสดงไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโมคคัลลานะเรารู้เฉพาะอยู่เราจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าไม่บอกอ้าวก็เธอไปฟังมาแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยพระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นใช่ไหมพระองค์บอกว่าเอาเรารู้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก็คือท้าวสักกะจอมเทพเขาเข้ามาหาเราอภิวาทเราแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ถามเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าจะพูดกันโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าใดภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนโมคคลานะเมื่อเท้าสกะถามเราอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าดูก่อนจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคือขันธ์อายตนะธาตุทั้งปวงนี่ไม่ควรยึดมั่นว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับคือเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะย่อมทราบชัดธรรมทั้งปวงคือขันธ์อายตนะธาตุนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งคือด้วยปัญญาที่รู้ยิ่งว่าขันธ์ทั้งปวงอายตนะธาตุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครั้นทราบชัดธรรมคือขันธ์อายตนะด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็กำหนดรอบรู้ในขันธ์อายตนะทั้งหลายเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครั้นกำหนดรอบรู้ธรรมทั้งปวงนะด้วยวิปัสสนาปัญญาอย่างนั้นเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีเธอพิจารณาเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเห็นโดยวิราคะคือความคลายกำหนัดพิจารณาโดยนิโรธาคือความดับพิจารณาโดยปฏินิสักขะคือความสละคืนเรียกว่าเจริญแบบอนิจจานุปัสสนีอนิจจานุปัสสีคือเป็นคนที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยปกติเนี่ยนะเป็นชีวิตจิตใจเลยเหมือนกันพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดเนี่ยนะวิราคานุปัสสีพิจารณาโดยความดับคือนิโรธานุปัสสีและปฏินิสักขานุปัสสีเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นก็ไม่ยึดมั่นสิ่งอะไรๆในโลกคือไม่ยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเที่ยงเลยเนี่ยนะเพราะไม่ยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิเมื่อไม่ยึดถือย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นสะดุ้งตัวนี้เป็นชื่อของตัณหาเนี่ยนะเพราะว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้โศกพันจะไม่หวั่นไม่หวาดไม่ผวาด้วยตัณหาเมื่อไม่หวาดสะดุ้งหวาดหวั่นอย่างนั้นก็ย่อมดับกิเลสหรือทำกิเลสให้ดับทำกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนรู้ชัดด้วยปัจเจกขณะญาณว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็แปลว่าเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเนี่ยนะดูก่อนจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนโมกขลานะเราจำได้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความพ้นเพราะสิ้นแห่งตัณหาโดยย่อหรือว่าตัณหาสังขยาวิมุตต์เนี่ยนะความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นที่สิ้นตัณหากล่าวข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สิ้นตัณหาแสดงแบบย่อแก่เท้าสักกะจอมเทพอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้จบลงเนี่ยนะพระมหาโมกขลานะก็ชื่นชมด้วยใจยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยวาจาในอรรถกถากล่าวถึงเท้าสักกะเนี่ยนะว่าเท้าสักกะเนี่ยพระองค์เนี่ยคือใครสักเล็กน้อยหน้า163เนี่ยนะพระอินทร์เท้าสักกะพระองค์เนี่ยคือใครแล้วก็พวกอสูรทั้งหลายเนี่ยคือใครเรื่องราวของเท้าสักกะในอดีตชาติของท่านเนี่ยนะก่อนที่จะมาเป็นเท้าสักกะเป็นมานพคนหนึ่งมานพนี่แปลว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นบัณฑิตเป็นคนที่ฉลาดเฉียบแหลมเกิดในบ้านอาจจะลักคามในมคตรัฐเนี่ยนะมคตรัฐก็อยู่ปัจจุบันนี้คือรัฐไหนนะอดีตเรียกว่ามคตรัฐปัจจุบันก็คือรัฐพิหารเนี่ยนะรัฐพิหารอินเดียนั่นแหละอดีตชาตินั้นเขามีข้อปฏิบัติทำตัวคล้ายพระโพธิสัตว์ในด้านการปฏิบัตินะแต่เขาไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่พฤติกรรมหลายๆอย่างเขาจะคล้ายพระโพธิสัตว์มากคืออะไรคือเขาเนี่ยนะเป็นคนที่ทำสาธารณกุศลโดยปกติแล้วนายมาฆามานพคนนี้เขามีเพื่อนอีก32คน33คนรวมกับตัวเองเนี่ยนะในการสร้างความดี33คนเนี่ยเรียกว่าตาดาวดึงมาจากว่าตาวติงสาเนี่ยนะเตติงตาวติงสาก็คือ33อ่ะนะ33ไตรตรึงอ่ะนะบางทีก็ใช้คําว่าไตรตรึงก็คือพวก33เนี่ยนะวัดอะไรนะวัดเกี่ยวกับเรื่อง33ทั้งหลายแหละเนี่ยเป็นชื่อของดาวดึงทั้งหมดเนี่ยนะก็หมายถึงพวก33นั่นแหละทีนี้วันหนึ่งนายมคะคนนี้เนี่ยนะนายมคะคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่ฉลาดเขาใคร่ครวญด้วยปัญญาของตนคือเขาไปยืนอยู่ในที่ตรงหนึ่งนะยืนในที่ที่สถานที่ตรงหนึ่งมันรกมากเขาก็ถือจอบไปด้วยเขาก็เลยถางตรงนั้นให้เตี้ยนเสร็จแล้วเขาก็ยืนคนอื่นก็มาเบียดเขาให้เขาไปคนอื่นก็ยืนแทนเขาก็เลยแสดงว่าคนต้องการความสุขมันเราต้องชำระพื้นที่ให้คนจะได้นั่งสบายเนี่ยทุกคนก็มานั่งทีนี้เขาก็เลยคิดต่อไปอีกเมื่อคนนั่งตรงนี้สบายมันก็ต้องมีร่มเงาสิก็เลยคิดทำโน่นทำนี่เกิดการประดับประดาตกแต่งสร้างอะไรเรียกว่าศาลากลางถนนเนี่ยนะสร้างสาธารณกุศลให้คนทั้งหลายได้ใช้สอยเรียกว่าขุดบ่อก่อสระน้ำเป็นต้นสุดแท้ที่จะทำได้ พราะฉะนั้นเขาก็เลยกระทำสถานที่ต่างๆให้น่ารื่นรมย์เป็นคนที่ประดับประดาตกแต่งทำงานเพื่อบ้านเมืองอ่ะนะโดยที่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรหรอกแต่ว่ามีศรัทธาอยากจะทำให้ประชาชนได้รับความผาสุกสะดวกสบายเช่นสร้างโรงมนดบสร้างถ้าตรงไหนเป็นทางผ่านก็สร้างศาลาข้างทางเป็นต้นหรือถ้าถนนไม่ราบเรียบก็ทำถนนให้เสมอทำถนนให้ราบเรียบบางทีถนนที่เขาแต่งบางทีก็โอ้สี่ห้ากิโลนะบางทีก็ทำโน่นอ่ะ16 กิโลบางทีก็ทำเป็นอะไรนะ12 กิโลบางทีก็เป็น16 กิโลเนี่ยนะชักชวนเพื่อนทำทางเป็นกิโลว่างั้นเถอะเป็นสิบกิโลเนี่ยช่วยกันขุดเนี่ยใช้จอบนี่แหละช่วยกันตกแต่งถนนหนทางสร้างบ้านสร้างเมืองกันเนี่ยนะบางทีถ้าตรงไหนที่สัญจรไม่สะดวกมีน้ำผ่านก็สร้างสะพานสร้างมนดบเป็นต้นสร้างศาลาสร้างสระโบกกรณีปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้กอเป็นต้นเขาก็เลยทำบุญเป็นอันมากบุญทุกอย่างที่เขาทำเป็นสาธารณกุศลแต่เขาเนี่ยมีความพิเศษกว่าบริวารของเขาอยู่7 ประการเรียกว่าประพฤติวัตตบท7 ประการด้วยกันเรียกว่าวัดของเขาเป็นพิเศษเช่นเขาจะเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นนิดคือเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มากเลยนะคำพูดผู้ใหญ่ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยเขาอ่อนน้อมเขาเคารพเป็นคนที่ไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งอันนี้หนึ่งแล้วก็ต่อไปอีกเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดชีวิตแล้วเขาไม่โกรธถ้าเขาโกรธเขาจะรีบกำจัดมันอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยนะถือวัดคือความไม่โกรธแล้วก็ให้ทานเนี่ยนะยินดีในการจำแนกเป็นต้นมันอวัตตบทเราเนี่ยเป็นเหตุให้เขาเป็นหัวหน้าเนี่ยนะพิเศษกว่าเพื่อนๆของเขาอีก33 คนก็ทำบุญเนี่ยนะทำบุญให้ทานจนได้ไปเกิดในพร้อมกับเพื่อนๆก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะปกติก็มีเทวดาอยู่ก่อนอยู่แล้วเทวดาที่อาศัยอยู่ก่อนก็เรียกว่าพวกอสูรจริงก็คือพวกเทวดานั่นแหละพวกเทวดาเผ่าดาวดึงเหมือนกันไอ้เทวดาที่อยู่ก่อนเนี่ยโดยมากเป็นเทวดาขี้เมาเนี่ยนะเป็นเทวดาขี้เมาก็เรียกว่าเสวยน้ำจันทร์เนี่ยนะก็ดื่มน้ำเมามากเลยทีพวกอสูรเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากเทวดาทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยนะแต่ว่ามันต่างจากพวกกลุ่มเท้าสักกะกลุ่มมาฆะมานพอ่ะกลุ่มเทพบุตรเกิดใหม่ต่างกันตรงที่ว่าเทวดาชุดเก่าเนี่ยขี้เมาเนี่ยนะทีนี้เท้าสักกะก็เลยก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกันเนี่ยนะพอไปเกิดปั๊บพวกนี้ก็จะต้อนรับเนี่ยนะคนมันชอบอะไรมันก็เอาอันนั้นมาต้อนรับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ชอบเหล้ามากเนี่ยนะเป็นขี้เมาก็เลยจัดมหาปานะมาเลี้ยงพวกแสดงว่าขนเบียร์มาเป็นถังนะคล้ายๆแบบนี้ก็เรียกว่าต้อนรับเพื่อนใหม่เนี่ยนะท้าวสักกะก็เลยคิดว่าโอ้เราได้ทำบุญกันมาแทบตายจะต้องมาอยู่กับร่วมไอ้พวกขี้เมาเงี้ยเหรอก็ชักไม่ชอบแล้วนะกระบุษาทำบุญมาแทบแย่กว่าจะมาเกิดที่นี่แล้วก็ต้องมาอยู่กับพวกขี้เมาก็เลยคิดว่าเอาเถอะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยนะทุกคนอย่าดื่มนะแต่ก็อยู่ในสมาคมของพวกขี้เมานั่นแหละให้พวกขี้เมาเมากันให้หมดเลยพอเมาเสร็จแล้วก็ทำยังไงกระว่าจงแกล้งทำแต่เพียงดื่มก็คืออย่าดื่มจริงอ่ะนะแกล้งดูเหมือนดื่มแต่ว่าไม่ดื่มจนพวกอสูรแบบเลี้ยงฉลองรับน้องใหม่ใช่ไหมเมาแอพอเมาได้ที่ก็เลยหลับไปเลยคือเนี่ยเมาได้ที่ก็เลยหลับเท้าสักกะก็ส่งสัญญาณแก่เพื่อนจับช่วยกันจับพวกกลุ่มเทวดาชุดเก่าโยนลงไปในทะเลนั่นน่ะก็ว่าจับโยนลงไปที่เชิงเขาสิเนรุทีนี้ไอ้พวกนี้มันก็มีบุญอ่ะนะเขาสั่งสมบุญมาดีก็เลยเกิดวิมานเกิดเทวเกิดพบอีก1 พบเนี่ยนะพบตรงนั้นเนี่ยข้างภายข้างล่างอ่ะนะเรียกว่าเชิงเขาสิเนรุอ่ะพวกนั้นก็เลยเรียกว่าเมืองอสูรเรียกว่าเมืองอสูรนะก็เลยเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มฝ่ายอสูรก็แบ่งเป็น2 พวกเลยนะพวกฝ่ายเทพกับฝ่ายอสูรท้าวสักกะก็เรียกว่าฝ่ายเทพกับพวกกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกฝ่ายอสูรเนี่ยนะก็พวกขี้เมาทั้งหลายนั่นแหละก็กลุ่มเทวดาขี้เมาทีนี้พวกอสูรเนี่ยนะตอนที่อยู่ดาวดึงเนี่ยเขาจะมีดอกอะไรนะดอกแคฟอยไอ้ต้นแคฟอยพอไปเกิดในข้างล่างก็จะมีต้นจิตตะปาตลิอยู่ภายในภพอสูรทีนี้เมื่อใดที่ต้นจิตตะปาตลิเนี่ยนะผลิตดอกออกผลพวกอสูรก็จะนึกถึงต้นแคฝอยที่อยู่ดาวดึงชั้นที่ข้างบนนะก็เลยปรารถนาอยากจะยึดเอาแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนคืนอยากจะยึดเอาที่สวรรค์ชั้นนั้นคืน ทีนี้พวกนี้ก็ยกกองทัพขึ้นไปเลยเนี่ยนะก็ว่ายกบริวารที่พวกของตัวเนี่ยขึ้นไปเหมือนกับปลวกไต่ขึ้นต้นไม้เนี่ยนะยกพวกขึ้นไปเยอะเลยเนี่ยไปเพื่อที่จะรบกับเทวดาไอ้รบมันก็รบแบบเด็กๆนะเขาขู่กันไปขู่กันมาคำรามกันไปคำรามกันมามีอะไรหรอกเพราะเทวดาไม่ทำปาณาติบาตถ้าเพราะพวกนี้ไม่มีเจตนาในการทำปาณาติบาตเพียงแต่ว่าอวดแบบใครแบบนักมวยปล้ำนะแบบปล้ำญี่ปุ่นนะแค่ว่ายกกำลังรองกำลังมันนี่เขียนฆ่ากันเจ็บปวดอะไรโรคเลยนะใครเคยดูนักมวยปล้ำญี่ปุ่นบ้างนะจับกันยกขึ้นมาจับยกออกนอกไอ้อะไรนะไอ้เวทีของเขาก็ชนะแล้วแค่นี้ไม่ได้ไปทำอะไรกันหรอกพวกเทวดาก็เหมือนกันบางทีก็ยกดาบมาก็เหมือนเด็กเล่นนั่นแหละก็จับต้องแป้งแป้งแป้งกันไปกันมาก็เอาใครดูแต่มีฤทธิ์มากกว่าอำนาจมากกว่าอีกฝ่ายก็แพ้ก็แข่งขับเคี่ยวกันแค่นั้นน่ะทีนี้ถ้าพวกเทวดาชนะจะไล่พวกอสูรโน่นไปถึงใกล้ทะเลถ้าพวกเทวดาแพ้ก็จะถูกต้อนกันไปถึงกำแพงเมืองดาวดึงส์นู่นน่ะเพราะฉะนั้นทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งท้าวสักกะรบชนะแกก็เลยตั้งอารักขาสร้างรูปเหมือนพระอินทร์เนี่ยขึ้นมาอีก5รูปอันนั้นเฝ้าตามประตูเนี่ยนะประตูไหนที่จะเข้าสร้างเทวรูปรูปพระอินทร์ถืออะไรถือวัชิราวุธพระอินทร์นี่ก็มีอาวุธของเขาคือวัชิราวุธทาเวสวรรค์มีนายนาวุธก็คือมีตาที่3เนี่ยนะที่ฆ่ายักษ์ได้เรียกว่านายนาวุธเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาชนะพวกอสูรเบ็ดเสร็จแล้วก็ตั้งองครักษ์เนี่ยนะตั้งรูปเหมือนเท้าสักกะก็สร้างเวชยันตปราสาทขึ้นก็สร้างเวชยันตปราสาทขึ้นแล้วก็เท้าสักกะจะมีช้างอยู่เชือกหนึ่งเรียกว่าเท้าช้างอะไรช้างเอราวัณใช่ไหมช้างเอราวัณก็เนื่องจากว่าช้างที่ช่วยการงานเนี่ยนะช้างที่ช่วยก็ไปเท้าสักกะมีช้างอยู่เชือกหนึ่งคือช้างเอราวัณช้างเอราวัณเนี่ยต้นเดิมเขามีอยู่ว่าพวกไอ้33คนเนี่ยในอดีตชาติที่ไปตอนไปถากถางทำถนนหนทางเนี่ยนะคือเนื่องจากว่านิสัยไม่กินเหล้าเมายาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนายบ้านก็เสื่อมเสียผลประโยชน์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยภาษีต้องนายบ้านเป็นคนเก็บภาษีอากรนั้นก็ภาษีอากรก็ไม่ค่อยตกแก่นายบ้านเพราะพวกนี้มัวแต่ไปทำบุญกันเนี่ยนะไม่ไปยิงนกฆ่าปลาฆ่าเนื้อพอที่จะเสียค่าภาษีอากรให้กับนายบ้านนายบ้านก็เลยแกล้งหาเรื่องไปฟ้องพระราชาว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งมีพวกใหญ่มากเลยมีพวกอยู่32คน33คนก็เลยไปส่อเสียดพระราชาก็เลยบอกว่าเอามันมาฆ่าก็บอกฆ่ายังไงแล้วก็ให้ช้างเหยียบ พอคิดจะให้ช้างเหยียบเนี่ยนะช้างก็ไม่ยอมเหยียบเมื่อช้างไม่เหยียบเอาเสือลำแพนเนี่ยมาจะให้เหยียบก็ไม่ยอมเหยียบเพราะอะไรเพราะพวกนั้นเนี่ยตั้งสัจจะวาจาแล้วก็เจริญเมตตาให้พระราชาเจริญเมตตาให้ตัวเองเจริญเมตตาให้ช้างเจริญเมตตาให้นายบ้านเป็นต้นเสมอกันด้วยอนุภาพของเมตตาของพวก33ช้างก็เลยไม่เหยียบตอนหลังเนี่ยเมื่อช้างไม่ยอมเหยียบพระราชาก็ทนไม่ได้ก็เลยมาอะไรสอบสวนดูว่าเรื่องราวไปอย่างไรก็บอกว่าไม่ได้เป็นโจรเนี่ยมัวแต่ทําสร้างถนนหนทางเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมาส่อเสียดเฉยก็บอกว่าโอ้ช้างยังรู้คุณของพวกเธอทำไมฉันไม่รู้คุณของพวกเธอเอางี้แล้วกันจอมส่อเสียดคือนายบ้านไปเป็นขี้ข้าไปแล้วก็ยกให้ไปเป็นคนรับใช้33คนแล้วก็ช้างในฐานะจะเหยียบเอาไปเป็นช้างใช้งานมันก็เลยได้เป็นได้ยานเนี่ยนะไปไว้ลากซุงลากอะไรในการสร้างถนนสร้างศาลาสร้างมณฑปเป็นต้นเนี่ยนะพันก็ช้างตัวนั้นพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นเทพบุตรแต่เทพบุตรเนี่ยเวลาท้าวสักกะจะไปไหนเขาก็เนรมิตตัวเองเป็นช้างนะเนรมิตตัวเองเป็นช้างก็เลยเรียกว่าช้างเอราวัณก็มีกระพองนะเนรมิตกระพองให้เท่ากับเนี่ยเทวดาเนี่ยได้ใช้สอยกันทั่วหน้าแต่จริงเขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ช้างโดยกำเนิดแท้จริงแต่อดีตชาติเคยเป็นช้างก็เลยเรียกว่าช้างเอราวัณเนี่ยนะท้าวสักกะเนี่ยนะส่วนใหญ่เรียกว่าเวชยันทั้งหมดเลยเช่นปราสาทของเขาก็ชื่อเวชยันตปราสาทรถของเขาก็ชื่อว่าเวชยันตรถเป็นต้นก็มีบริวารแล้วก็ท้าวสักกะคนนี้เนี่ยความที่ตัวเองก็ทำบุญเยอะละแต่ว่าบุญที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเขาจะมีศักมีรัศมีเนี่ยน้อยกว่าเทวดายุคหลังๆมากมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะท้าวสักกะเนี่ยมารำพึงกับพระมหาโมคคลานะว่าใครจะอภัพเท่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าก็จริงเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่บุญเนี่ยน้อยกว่าเทพบุตรที่เกิดมาใหม่ๆทั้งโดยรัศมีโดยยศเพราะฉะนั้นต ตัวเขาเองต้องคอยหลบเทวดาที่เกิดยุคใหม่ๆบ่อยมากเลยถามว่าทำไมเพราะว่าบุญมันทำมาต่างกันมันก็เลยตอนหลังท้าวสักกะก็มาแอบมาใส่บาตรประจำเนี่ยนะมาแอบไปใส่บาตรพระมหากัสสปะเป็นต้นแล้วตอนหลังเขาก็มีอายุมาครบ3ประมาณ36ล้านปีเนี่ยนะอยู่มาวันหนึ่งก็อายุครบ36ล้านปีก็จะหมดบุญพอจะหมดบุญทำไงดีบอกว่าถ้าผิวพรรณเศร้าหมองเหงื่อออกไม่ยินดีในทิพอาสไม่ยินดีในทิพพิภพดอกไม้ประจำตัวเฉาผ้าก็เศร้าหมองแล้วก็ไม่ยินดีในสวรรค์นี่ก็แปลว่าอีก7วันมนุษย์ตัวจะตายก็ไม่กี่นาทีสวรรค์เนี่ยนะไม่กี่วินาทีก็จะตัวจะตายแล้วก็เดือดร้อนมากก็เลยเกณฑ์เทวดา2ชั้นเนี่ยเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะฟังธรรมก็มาสอบถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะสอบถามปัญหาธรรมะฟังธรรมจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันจุติจากท้าวสักกะเป็นท้าวสักกะอีกรอบหนึ่งก็กลายเป็นท้าวสักกะที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะก็ในสักกะปัญหาสูตรเนี่ยท้าวสักกะก็กลายเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะการนี้บุญหนักเลยครับเนี่ยบุญหนักกว่าคนอื่นบุญแล้วก็ต่ออายุได้อีกเท่าตัวแล้วก็ท้าวสักกะองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นพวกมีบุญเป็นพระอริยะประเภทยินดีในวัฏฏะพวกนี้จะค่อยๆเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆจากดาวดึงยามาดุสิตนิมานารดีปรินิมิตวสวัสดีไล่ไปพรหมโลกเกือบทุกชั้นน่ะนู่นไปปรินิพานที่อากนิตภพเนี่ยนะเรียกว่าเป็นพวกเทวดาที่เพลิดเพลินในวัฏฏะแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอนาถะก็เหมือนกันนางวิสาขาก็เหมือนกันแต่พวกนี้ทำบุญมากจริงๆเลยนะทำบุญมากถึงขนาดเรียกว่าถึงจะอยู่นานแต่ก็อยู่แบบสบายเนี่ยนะเพราะไม่ต้องมาเกิดในมนุษย์โลกไม่ต้องมาทำมาหาเลี้ยงชีพอ่ะนะไม่ต้องมาทำงานเหน็ดเหนื่อยอะไรนี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาป่วยเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะอยู่อย่างสบายเนี่ยนะยาวแต่ก็จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานที่ชั้นสุทธาวาสนะก็จะมีนางวิสาขาเมียนาถปิณฑิกะเศรษฐีมีท้าวสักกะเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยมีบุญมากจริงๆเนี่ยนะมันพวกพระอริยะที่ประเภทยินดีในวัฏฏะแต่โดยมากไอ้พวกยินดีในวัฏฏะก็ไม่ได้เป็นอริยะไอ้พวกที่เป็นอริยะโดยมากก็ไม่ยินดีในวัฏฏะแต่ท้าวสักกะนางวิสาขาเป็นต้นอ่ะพวกนี้จึงน้อมไปในเรื่องทานมากนะยินดีในเรื่องการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยนะสงเคราะห์คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นพวกนี้ถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะฟังธรรมก็ชอบแต่ว่าชอบสงเคราะห์คนอื่นมากยินดีในการให้ทานเลี้ยงอย่างอนาถานางวิสาขาเนี่ยทำบุญเลี้ยงพระวันละเป็นพันๆรูปก็ไม่รู้สึกเต็มอิ่มไม่รู้สึกพอไม่เบื่อไม่หน่ายก็ทำไปแล้วก็ชอบฟังธรรมด้วยนะชอบฟังธรรมชอบทำบุญแล้วก็คนมีบุญอ่ะมันก็ไม่เคยเดือดร้อนในเรื่องทรัพย์นะถึงเดือดร้อนก็มาสามารถที่จะทำมาค้าขายก็มีทรัพย์มาทำบุญต่อไปเพราะนั้นก็อย่างว่าในโลกเนี่ยโดยมากก็ถือว่าสมบัติของคนมีบุญอย่างแผ่นดินทั้งหลายมันก็สมบัติของคนมีบุญใครมีบุญคนนั้นก็ได้อยู่ตรงนั้นไปได้ใช้สอยไปใครหมดบุญก็เขาก็ขับหนีออกไปเนี่ยนะมันก็โลกของผู้มีบุญอย่างเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเทวดาที่มีบุญมากเขาก็อยู่ในเทวดาแล้วก็เลื่อนชั้นไปเรื่อยๆสบายแต่ถ้าพวกเทวดาบุญน้อยล่ะทีก็เป็นเทวดา3วันมั่ง7วันมั่งเนี่ยนะก็ตายแล้วคือเทวดาเนี่ยเขาอายุยืนก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าอยู่ทุกคนนะเทวดาทุกท่านอายุยืนหมดไม่ใช่มันแล้วแต่บุญน่ะก็เหมือนกับว่าเออเนี่ยแม้อยากจะนอนอยู่โรงแรมดุสิตแม้นดีเหลือเกินเนี่ยนะอยู่ดุสิตจะอยู่ได้สักกี่คืนเนาะต้องอยู่ห้องพิเศษด้วยนะชั้นพิเศษห้องพิเศษเนี่ยอยู่ได้กี่คืนดีเอาทุนเท่านี้มันก็ตามราคาที่มีอยู่มั้งฉันใดการเกิดในสวรรค์ทั้งหลายก็อยู่ในสวรรค์เนี่ยอยู่ได้นานบางคนก็บอกว่าเกิดในสวรรค์บอกว่าขอมาไม่ว่าหรอกมาเชื่อว่าคุณทําบุญไปอาจจะไปเกิดในสวรรค์เชื่อจริงแต่ก็ถามแต่ว่าคุณไปอยู่ในสวรรค์คุณไปอยู่ทำอะไรตามน้ำหนักบุญเนี่ยมันไม่มีกี่วันนะก็เหมือนชายบ้านนอกคิดว่าจะไปเที่ยวกรุงเทพจะมาเช่าแหมโรงแรมชั้นดีเลยเนี่ยนะมันอยู่ได้คืนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะมีค่าอาหารพอหรือเปล่าเขาก็ไล่ออกแล้วเนี่ยนะก็คือบุญคนบุญน้อยก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าหากว่าบุญไม่มากคำว่าบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเลขทางรูปธรรมนะแต่น้ำหนักของกุศลจิตเนี่ยแน่นหนาขนาดไหนเนี่ยนะพอที่จะมีเรี่ยวมีแรงส่งขนาดไหนคือกุศลจิตหนาแน่นขนาดไหนที่จะไม่เดือดร้อนเพราะถามว่าถ้าหมดบุญจากสวรรค์แล้วไปไหนต่อถ้าเทวดาผู้มีบุญจริงๆเนี่ยนะก่อนตายจากสวรรค์เขาก็นึกถึงบุญของเขาแล้วเขาต่อไปได้แต่ถ้าคนทำบุญมาน้อยนึกถึงอะไรดีเนี่ยนะก็นึกถึงนะอย่าง ก็นึกถึงคู่เวรคู่กรรมกันเนี่ยไปไหนกันเนี่ยไปเหอะกันเนี่ยมันก็ต้องเรื่องของสภาพจิตเนี่ยต้องระมัดระวังสร้างฐานให้กุศลจิตให้ดีๆเนี่ยนะทำยังไงกุศลจิตจะเกิดขึ้นหนาแน่นเนี่ยนะประคับประคองตนไม่ให้เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและพบต่อๆไปและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะก็คือว่าไอการเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏฏะถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็จะไปคบกับใครโดยมากก็ไปคบมิจฉาทิฏฐิดีไม่ดีไปเป็นอาจารย์สอนมิจฉาทิฏฐิซะเองเลยเงี้ยนะจะเป็นยังไงเข้าเนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะจะไปไหนถ้าเป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาจะไปไหนมิจฉากัมมันตะมิจฉาวายามะมิจฉาอาชีวะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพิเศษเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามสั่งสมสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเอาไว้ให้ดีการฟังธรรมการเรียนพระธรรมการคิดพระธรรมเนี่ยคือการสั่งสมสัมมาทิฏฐิมันเราต้องพยายามที่จะส่องเสพใจของเราให้ได้ยินพุทธพจน์ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้การฟังพุทธพจน์คือการชำระทิฏฐิเนี่ยนะเพราะว่าพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเราฟังตามเราฟังไปบ่อยๆเราก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นความเข้าใจนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเหล่านี้แหละจะประคับประคองให้เราได้เจริญกายสุจริตละกายทุจริตให้เราได้เจริญวจีสุจริตละวจีทุจริตทำให้ละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตชำระกุศลกรรมบถให้งอกงามมันเหตุที่ดีก็จะได้สร้างเหตุไปเรื่อยๆโดยเฉพาะสร้างเหตุแห่งความสุขและความเจริญต่อๆไปแต่ถ้าเราสะสมมิจฉาทิฏฐิเอาไว้ก็ถือว่าอันตรายมากเลยนะเพราะเรารู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะการฟังพระสูตรต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องชำระทิฏฐิของเราเป็นอย่างดีถ้าสูตรนี้เราเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจผิดแต่ถ้าสูตรไหนเรามีความเห็นตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าไม่ชอบวิธีการของพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็อันตรายเนี่ยนะก็อันตรายเพราะคติสองของมิจฉาทิฏฐิก็ไปไหนนรกกับเดรัจฉานเนี่ยนะก็ก่อนไปเห็นมดเนี่ยนะเยอะเราโอ้หนักใจมากเลยนะโอ้ยมดนี่เป็นขบวนเลยเนี่ยนะมดพวกนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หมดเนี่ยจะมีแผ่นดินที่ไหนให้อยู่ว่างั้นเยอะมากเลยยุงก็เหมือนกันแมลงก็เหมือนกันถ้าถามว่าสาวต้นเหตุมาจากไหนก็จากทิฏฐิแล้วทุกคนก็ไม่คิดหรอกว่าทิฏฐิของตัวจะพาไปนรกเนี่ยนะทุกคนก็จะคิดว่าความเห็นของฉันเนี่ยจะพาฉันไปสู่นิพพานกันทั้งนั้นคิดไหมว่าพวกเรากำลังเดินไปหาความทุกข์ไม่เราคิดว่าทุกคนกำลังเดินไปหาความสุขรถทุกคันที่อยู่บนถนนเขาคิดจะไปหาความสุขกันทั้งนั้นแต่เจอความสุขจริงๆสักกี่คนมันปัญหาสำคัญว่าเข้าใจไหมไอ้ความสุขคืออะไรนะนะความสุขนั้นมีโทษหรือไม่มีโทษความสุขนั้นให้โทษในปัจจุบันหรือว่าให้สุขในปัจจุบันให้ทุกข์ในปัจจุบันหรือให้ทุกข์ต่อไปในอนาคตต้องแยกเหตุแห่งความเจริญความเสื่อมเมื่อจำแนกแยกแยะได้ดีแล้วก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิกำหนดใจให้ตรงเนี่ยนะตรงต่อไหนอย่างเนี้ยอย่างท้าวสักกะมาถามก็คือกำหนดใจว่าปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะน้อมไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะซึ่งเป็นความสำเร็จที่ล่วงส่วนหมายคำว่าตั้งจิตตั้งอัตตะสัมมาปณิธิมีความรู้สึกนึกคิดน้อมใจอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรจะไปใจเนี่ยไหลไปสู่พระนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นต้นเนี่ยจะต้องทำยังไงจะต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งตรงนั้นท่านพระองค์ก็สอนระดับสูงเลยสอนให้เจริญวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิระดับสูงว่าขันอายตนะธาตุทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นขันอายตนะทั่วทั้งปวงนั้นไม่ควรยึดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาก็เท่ากับบอกว่าเธอจงเจริญสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาก็ดำรงอยู่โดยอสุภะเวทนานุปัสสนาก็ดำรงอยู่โดยทุกขานุปัสสนาเนี่ยนะจิตตานุปัสสนาทั้งหลายก็ดำรงอยู่โดยอนิจจังเนี่ยนะแล้วก็ธรรมานุปัสสนาทั้งหลายก็คือดำรงอยู่โดยการเจริญโพชฌงค์เนี่ยเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการกำหนดรู้เนี่ยนะเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้ก็เจริญอนุปัสสนาทั้งหลายในเวทนาเป็นต้นมันก็สามารถที่จะตรัสรู้ในคุณธรรมชั้นสูงได้มันถ้าหากว่าเราไม่ตั้งจิตเนี่ยนะกำหนดทิศทางของความคิดให้ดีๆเนี่ยก็ถือว่าอันตรายที่จะพาไปนรกไม่ใช่ที่ไหนหรอกไม่มีใครมาสาปแช่งให้เราตกนรกได้แล้วก็ไม่มีใครมาให้พรให้เราขึ้นสวรรค์สำเร็จความคิดของเรานี่แหละจะเป็นตัวบอกเราเองว่าเราควรจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็ถามใจเรานี่แหละเนี่ยนะ ก็ถามว่าถ้าเราคิดตามพระพุทธเจ้ามันก็แนวโน้มว่ามันมาตรฐานบอกเอ้าทำไมเราจึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพาเราปลอดภัยก็ดีสิพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้วสาวกของพระองค์ก็ได้ดีหมดถ้าเราคิดตามแนวทางตามหนทางของพระองค์เราก็พ้นทุกข์เอาแล้วแนวทางคนอื่นก็ต้องคิดว่าไอ้คนนั้นเขาดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงก็ดีไปถ้าดีไม่จริงก็ดีซ่านเลยก็ดีก็เลยดีลำบากถ้าดีแบบนั้นท่านต้องระวังว่าทิฏฐิของเราเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมเพราะว่าอย่างยุคหลังๆรุ่นพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะโอกาสที่จะศึกษามันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะเช่นโอกาสของชีวิตมันก็ลดน้อยถอยลงไปเวลาชีวิตมันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วล่ะอันหนึ่งแล้วต่อไปสองอายุพระศาสนาก็เสื่อมน้อยถอยลงไปเราเคยได้ยินไหมอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวคราวเป็นต้นมีข้อมูลข่าวสารตอนนี้พระศาสนาขาขึ้นกำลังเจริญทุกอย่างมีไหมไม่เหลือแล้วตรงนั้นกระบวนจะตายแล้วไม่จะตายไม่ตายแล้วจะหมดอยู่แล้วเนี่ยนะเมื่อกี้ไปอ่านดูคอลัมน์เนี่ยบอกบาลีจะหมดจะแทบจะสูญพันธุ์แล้วอานนท์ก็จะหมดอันนี้ก็จะไม่เหลือพระไตรปิฎกก็เก็บเข้าตู้ไม่อ่านกันแล้วแล้วอ่านหนังสือไม่ออกหรือไงก็เลยมันก็เลยเป็นลักษณะขาลงเมื่อขาลงแล้วทุกอย่างก็ทุกคนก็จะมาช่วยบนเสื่อมหมดแล้วเสื่อมหมดแล้วถามจริงๆใจเรานี่มันเสื่อมจากศาสนาแค่ไหนละจริงอ่ะมันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าสมัยก่อนเขาก็บรรลุมรรคผลกันเยอะแยะไอ้พวกเราก็อยู่อย่างเก่านั่นแหละเนี่ยนะเขาก็เจริญเอาบรรลุกันทีแล้วเป็นโกรธๆเยอะแยะไปหมดเลยของพวกเราก็อยู่ตามเดิมแล้วคนอื่นเขาเสื่อมน่ะมันก็เรื่องของคนอื่นแล้วเราอ่ะสำคัญบอกเอ้ยเห็นแก่ตัวบอกว่าตัวก็เอาให้มันรอดก่อนเถอะเนี่ยนะถ้าเอาตัวรอดก่อนแล้วค่อยคนอื่นนั้นไม่ยากหรอกถ้าตัวเองก็อดอยากปากแห้งไม่มีจะกินแล้วคิดถึงแต่ปากท้องคนอื่นยังว่าสำเร็จไหมยากตัวเองก็จะไปนรกและคิดถึงคนอื่นที่จะไปนรกเหมือนกันเนี่ยช่วยใครพ้นนรกบ้างไหมยากช่วยตัวก่อนแล้วจะช่วยผู้อื่นได้คนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินจึงจะช่วยเรื่องการเงินแก่ผู้อื่นคนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องปากท้องจึงจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากท้องให้แก่คนอื่นได้ฉันใดคนที่ประพฤติปฏิบัติตรัสรู้ธรรมนั่นแหละจึงจะพอช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่พวกเราทั้งหลายช่วยตัวเองให้หยัดเสื่อมจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็ขอให้ทุกท่านช่วยตัวเองประสบความสำเร็จได้ตรัสรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการเทอญนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้